ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเราสร้างโรงเรียนโลกุตระเพื่อกอบกู้มวลมนุษยชาติโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่27มกราคม2545ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เรื่องของมนุษย์ชาติอาตมาก็ยังมามองเห็นว่าคนนี่เกิดมามันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะมันถ้าเข้าใจโลกียะโลกียะก็เท่านั้นแหละคนเราหลงสุขโลกีแล้วก็ทุกข์อยู่งั้นน่ะสุขมันคู่กับทุกข์ถ้ามีสุขแล้วมันก็คู่กับทุกข์มันแยกไม่ได้หรอกมีสุขก็มีทุกข์ที่เรายอมรับคำว่าสุขเรียนคำว่าสุขทางโลกุตระน่ะมันไม่มีสุขหรอกมันอทุกขมสุขหรืออุเบกขามันอทุกขมสุขมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์แล้วแต่ภาษาคนจะสื่อให้คนรู้ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรดีถ้าจะจำนนเรียกว่าสุขไปเท่านั้นเองความจริงมันไม่ใช่สุขโลกียะน่ะมันเป็นสุขเป็นทุกข์แต่พอมาถึงโลกุตระนี่มันดับเหตุแห่งทุกข์พอดับเหตุแห่งทุกข์แล้วสุขมันก็หายไปด้วยทุกข์มันก็หายไปด้วยมันอุเบกขามันอากาสามันว่างๆว่างๆมันไม่มีรสมันไม่มีอัตสาทะไม่มีรสอร่อยรสสุขรสเพลินรสสนุกสนานมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันรสที่มีกิเลสแล้วก็บำเรอกิเลสสมใจในกิเลสต้องการเป็นยังไงเชิงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเชิงมีไอ้เนี่ยสมใจในกามสุขในเชิงอัตตทัตถสุขมันไม่มีมันไม่มีทั้งอัตตัทธะมันไม่มีทั้งกามะมันไม่มีทั้งสองด้านนะมันไม่ได้ตกไปหากามกามสุขาลิกานโยคไม่หักโรไปทางอัตตกิลมัฏฐานโยคไม่มีทั้งสองด้านนะมันหมดถ้าเราเข้าใจแล้วเราเรียนรู้อัตสาทะให้ดีๆว่ามันมีรสชาติเป็นอย่างไรก็เรียนไปตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยติดบุหรี่รสชาติอร่อยในบุหรี่มันเป็นยังไงติดเหล้ารสชาติในเหล้ามันเป็นสุกมันกลุ่มๆยังไงก็อ่านดูอาการอย่างนั้นน่ะถ้ามันมีอยู่ล้างจนกระทั่งจิกหัวสมุทรไทยไรต้นเหตุของมันล้างหมดแล้วจริงหรือว่าค่อยๆหมดค่อยๆหมดจนกระทั่งมันหมดแล้วมันไม่มีแล้วมันก็จะเห็นว่าเอออาการสุขทุกข์แต่ก่อนนี่เราเป็นสุขมีสุขจึงมีทุกข์มีทุกข์ก็มีสุขตอนนี้มันไม่มีแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็อ่านดูแต่เป็นตัวอย่างผู้หญิงไม่ได้ติดเหล้าติดบุหรี่อะไรรสอะไรล่ะรสความสุขในแฟชั่นรสความสุขในเรื่องของที่เราติดของกินของใช้อะไรต่างๆนานานี่โภชเนมัตตัญญุตานี่แหละพวกสิ่งที่เราบริโภคทั้งอุปโภคบริโภคเนี่ยมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์หัดเรียนรู้แล้วว่าใจเรามันยังไปสร้างสุขสร้างทุกข์เป็นไปอุปทานตามที่เขาหลอกเขามอมเมามามนุษย์มนาเนี่ยหลอกกันมามากมายแล้วเราก็เรียนรู้ลดลงลดลงก็จะเข้าใจว่าอ้ออุเบกขามันเป็นอย่างนี้อากาสามันเป็นอย่างนี้มันไม่มีเลยหมดแม้กระทั่งสัญญาถึงขั้นเสสัญญาเวทยิตนิโรธอย่างที่อาตมาอธิบายฟังแล้วจนเป็นนิโรธที่ชัดเจนว่าดับสนิทจนสามารถแม้แต่ปฏินิสักขะในสภาพปฏินิสักขะนี่เป็นสภาพที่อยู่หลังนิโรธนิโรธแปลว่าดับปฏินิสักขะนี่หมายความว่าดับเหมือนกันดับในขั้นสัจจะย้อนสภาพดับในขั้นสลัดกลับคืนไปได้มีก็ไม่มีไม่มีมีก็ไม่มีแต่ก่อนนี้จะต้องไม่มีกิเลสพอกลับไปมีกับเหตุที่มันเคยเป็นกิเลสมันก็ไม่มีกิเลสอยู่ในเองมันทั้งมีทั้งไม่มีอยู่ในตัวมันเป็นสภาพสัจจะย้อนสภาพมันเป็นสภาพสลัดคืนที่สูงสุดเพราะปฏินิสักขะนี่เป็นตัวคำตอบที่สมบูรณ์ว่าเราอยู่เหนือเป็นโลกุตระลักษณะอยู่เหนือสิ่งนี้โดยไม่เกิดกิเลสสิ่งนี้จะมีฤทธิ์กับมนุษย์ที่อ่อนแอมนุษย์ที่เป็นโลกีเขาก็จะเกิดกิเลสตกเป็นทาสมากหรือน้อยก็แล้วแต่เป็นความจริงเขาจะตกเป็นทาสแต่ในฐานะของพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยหมดมาเลยตั้งแต่อนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสักขานุปัสสีปฏินิสักขานุปัสสีนี่อยู่หลังนิโรธดับปฏินิสักขานุปัสสีนี่ก็มีดับได้ชนิดที่เรียกว่าแม้สลัดคืนแม้กลับย้อนกลับไปเป็นไปมีไปเหมือนกับเด็กเหมือนกับคนโลกเหมือนกับ อย่างโลกีแต่ก็ไม่มีสิ่งเกิดไม่มีกิเลสเกิดอย่างชัดเจนไม่หลอกใครแต่คนหลอกได้นะหลอกคนอื่นนะฉันกลับไปเนี่ยฉันจะเสพกามด้วยจิตว่างฉันดื่มเบียร์ด้วยจิตว่างฉันก็สูบฝิ่นด้วยจิตว่างฉันก็กินหมากด้วยจิตว่างสูบบุหรี่ด้วยจิตว่างอะไรไปเลอะเทอะซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปทำแต่ก็กินข้าวมันมีรสอยู่เอาแกงมากินกินกับกินแกงกินอะไรมีรสมีอะไรก็อันนั้นกินด้วยจิตว่างได้แล้วมันก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่าจะต้องดีกรีหนีอะไรเกินการแต่อย่างไอ้ของมอมเมาของเปลืองของเป็นอย่างเงี้ยยากินยาดูดไอ้อะไรเล่นๆพวกนี้มันก็ไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปทำนี่มันเรื่องเลิกได้ไม่ต้องไปเป็นไปมีให้คนมาทักมาท้วงหรอกแต่อาหารการกินอะไรต่างๆนานานี่ก็ว่าไปหรือแม้บางสิ่งบางอย่างมันก็จะเราก็จะละเว้นบ้างอาหารนี่ปรุงมากไปเราบอกไม่เอาวะเพื่อเป็นตัวอย่างก็ได้ถ้าอย่ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาไอศกรีมให้อาตมากินเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สุขบรรทุกมันเย็นฟันโอ้ไอศกรีมเนี่ยมันก็น้ำแข็งก็เย็นฟันยิ่งน้ำแข็งเปล่าก็เหมือนกันเอาน้ำเย็นแหมชงน้ำแข็งมาให้สดฮู้มันเย็นฟันสดไม่ได้ดื่มไม่ได้ถ้าน้ำร้อนมันยังพอดื่มได้น้ำเย็นๆมันดื่มไม่ได้แต่ก่อนนี่อาตมาเป็นคฤหัสถ์ไม่ดื่มนะน้ำไม่มีน้ำแข็งเนี่ยไม่มีน้ำแข็งก็ต้องออกจากตู้เย็นมาเย็นๆไม่งั้นก็ต้องมีน้ำแข็งแช่มาดื่มน้ำเปล่าๆไม่มีน้ำแข็งไม่ดื่มหรอกตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะแต่เดี๋ยวนี้ดื่มไม่ได้จริงๆไม่ใช่ดัดจริตมันไอศกรีมก็จะให้ทนกินก็กินได้ก็กินก็แค่กินทีละคำเล็กๆกินเข้าไปมันก็กินได้แหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่กินดีกว่าเอามาให้ก็ไม่กินไอศกรีมไม่กินแต่นานๆบางทีก็กินคำกับนะกินคำต้องคำอะไรแล้วแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่กินอะไอศกรีมเพราะงั้นเราจะไม่กินหรือจะไม่รับเราจะไม่ฉลองศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างของใช้ก็ตามของกินก็ตามก็ปฏิเสธซะได้นะพระพุทธเจ้าจะไม่ห้ามหรอกสิ่งนี้จะปฏิเสธซะก็ได้นะนิสัยสี่นี่ท่านจะสอนไว้ด้วยอย่างนี้จะปฏิเสธผ้าเสื้อสวยเอามาให้เครื่องนุ่งห่มสวยงามเราจะปฏิเสธเสียก็ได้ยารักษาโรคที่มันรู้สึกหรูหราฟู่ฟ้าอะไรมากไปเป็นยารักษาโรคเราจะปฏิเสธเสียก็ได้บ้านช่องเรือนชานำมาให้มันสวยมันงามมันใหญ่เกินไปปฏิเสธเสียก็ได้นะปัจจัยนิสัยสี่สร้างมีปัจจัยสี่ต่างๆอะไรพวกนี้ก็ตามแต่นิสัยสี่นะเราจะนอนคนไม้ให้ได้ยารักษาโรคนี่กินยาฉันน้ำมูดเน่าให้ได้โดยสิ่งที่มันวิเศษวิจิตพิสดารกว่านี้มาจะปฏิเสธเสียก็ได้อย่างนี้เป็นต้นท่านก็สอนอย่างนั้นแล้วก็ทำให้ได้จริงยังอาตมาเนี่ยอาตมามั่นใจว่าไม่มีที่ให้นอนอาตมากลางนอนตามหญ้าตามคนไม้อะไรไม่ได้มันรู้สึกมันไม่ได้ทุกข์อะไรไม่ทุกข์จริงๆงั้นนอนได้สบายจะให้นอนฟูกนอนหมอนนอนฟูกหนาขนาดนี้ก็นอนได้บางทีก็แหมไปไอ้ที่บางทีเขาที่รองรับนะเหมือนกับโรงแรมบางทีโรงแรมบางทีอะไรเนี่ยบ้านช่องเราจะโอ้โหฟูขนาดนี้แล้วก็โอ้แล้วมันเดี๋ยวก็วุ่นวายมากไปดัดจริตมากไปก็เอานอนนะบางทีก็ไม่นอนมันเอาไม่ที่จะนอนก็นอนข้างล่างดีกว่ามันมีที่พอนอนได้ก็นอนข้างล่างดีกว่ามันนอนบางทีฟูกหมอนนอนขนาดนี้จริงๆนี่นอนฟูกใหญ่ๆนี่เสียสรีระนะพวกหมอกระดูกนี่เขาบอกเลยบางคนนอนฟูกมากๆเนี่ยทู่นอนทุกที่แข็งไม่ได้อาตมาจำได้เลยหมอรุ่งธรรมเนี่ยหมอรุ่งธรรมเขาเป็นหมอกระดูกหมอรุ่งธรรมอะไรนามสกุลอะไรสามีของนางงามนางสาวไทยจิรนันท์น่ะลัดพลีหมอรุ่งธรรมลัดพลีฮะไม่ลัดพลีหรอกเขาหย่ากันแล้วตอนหลังอ่ะตอนหลังเขาก็หย่ากันหมอรุ่งธรรมเนี่ยนะเขาเป็นหมอกระดูกบอกเลยว่าคนนี่นอนที่นอนถ้าที่นอนธรรมดานอนเสือนอนกระดานสามัญเนี่ยนั่นแหละมันจะเป็นธรรมชาติแล้วก็กระดูกกระเดี่ยวอะไรจะดีแต่ถ้าไปนอนในฟูกนี่นะคนมันชอบอย่างไรมันจะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงไหนมันจะดันตรงไหนมันจะชอบมันก็จะคดจะเคี้ยวไปตามนิสัยที่ชอบเพราะกระดูกมันจะถูกดัดไปได้ตามที่นอนนะตามที่นอนมันจะมีน้ำหนักถ่วงตอนนี้แต่ถ้าเผื่อว่าตรงนี้มันดัดไม่ลงอ่ะมันยังไงมันก็จะต้องโครงกระดูกกระดูกสันหลังอะไรต่างๆมันก็จะได้ระดับดีมันจะไม่เป็นโรคกระดูกนะ แล้วคนเราก็ไม่รู้เอาไปตามชอบว่ากันไปใหญ่เลยดีไม่ดีมีดัดด้วยนะมีเก้าอี้ดัดตรงนั้นตัดตรงนี้โค้งตรงนั้นตรงนี้ไปเอออย่างนี้สบายดีโค้งตรงนี้มากตรงนี้น้อยสบายมันก็ไปตามเรื่องนะเพราะงั้นคนเราเนี่ยอยู่ด้วยการศึกษาศึกษาอะไรก็แล้วแต่ศึกษาทั้งสรีระทั้งทางกินทางอยู่ทั้งต่างมีชีวิตเพราะถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปติดที่เรียกว่ากิเลสที่อาตมาบอกแล้วว่าสิ่งที่เราเขาบอกมาพูดมากี่ระดังได้ยินมาพอสิ่งที่ได้ยินมาเราก็ไม่รู้เราก็ไปเชื่อตามเขาพอเชื่อตามเขาไปมากๆเขามอมเมาจิตมันก็คล้อยตามเขาไปก็ติดพอติดเข้าก็กลายเป็นอุปทานละพอกลายเป็นอุปทานก็ฝังติดอยู่ใต้ก้นบึ้งอุปทานอยู่กับอนุสัยอยู่กับจิตเบื้องลึกอยู่กับ unconscious หรือ subconscious อยู่กับจิตด้านล่างพอเวลามันขึ้นมาเป็น conscious มาเป็นสำนึกสามัญทำงานขึ้นมาเรียกมันว่าตัณหาถ้ามันยังไม่ขึ้นมาทำงานมันก็เฉยๆเออตอนนี้ยังไม่อยากตอนนี้ยังไม่เป็นอาการอะไรแต่ไม่ใช่ว่ามันหายไปนะกิเลสมันอยู่ตอนนี้เอออยากแล้วนะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นตัวปฏิบัติอยากขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเรียกมันว่าตัณหาถ้ามันยังไม่อยากเรียกมันว่าอุปทานมันก็จะกองอยู่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นจะต้องถอนอุปทานล้างอุปทานให้เกลี้ยงสิ่งที่รับมาเนี่ยไปรับมาหมดก็เรียกมันเต็มเต็มเล็กทั้งตัณหาทั้งอุปทานก็เรียกรวมว่ากิเลสเพราะเป็นโง่รับมาก่อนถ้าไม่โง่รับมาเรียนรู้แล้วอย่างผู้ที่เป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็รู้หมดนะไอ้นี่มันก็อย่างนั้นนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรในโลกมันก็รู้ท่านก็รู้เท่าทันหมดแล้วท่านก็ไม่ไปได้ติดไปยึดถ้าจะมามันที่จะติดยึดฝังลงไปในจิตใจกลายเป็นอุปทานอีกไม่ละรู้จักอุปทานแล้วล้างอุปทานหมดเป็นละก็ไม่เหลือละอุปทานไม่มีแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งปราศจากกิเลสแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรก็ปราศจากกิเลสแล้วสัมผัสอะไรรับรู้ตาก็เป็นรูปเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงก็ไม่มีกิเลสแล้วสัญญาเวทนาก็ไม่มีกิเลสอะไรแล้วไม่สังขารที่เป็นโลกเขาแล้วขนาดมันสะอาดแล้วนี่สัญญาเวทนาสัญญาสังขารมันปรุงมันไม่ปรุงมันไม่ติดมันไม่มีกิเลสมันเป็นเวทนาสะอาดสัญญาสะอาดสังขารสะอาดวิญญาณสะอาดแล้วก็อย่ายังยึดว่าเป็นมะมังอย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้ยังอย่าไปหลงผิดว่าเป็นเราเป็นของเรานะเราเกิดจะต้องเกิดอีกจะต้องมีอันนี้เนี่ยถ้ายังสัญญาผิดยังยึดติดอยู่คุณก็ยังเวียนว่ายตายเกิดก็ยังมีร่างมีกายแต่พระอรหันต์จะเรียนรู้ตามระดับมาว่าไม่ยึดมาตั้งแต่อัตตาชนิดนะโอราริกอัตตามโนมยอัตตามาจนกระทั่งถึงอรูปะอัตตาเนี่ยแม้แต่อรูปแม้แต่สิ่งที่เป็นอะไรแต่อะไรที่สุดท้ายพระอรหันต์ยังไม่ตายก็ยังมีรูปนามขันธ์หน้ามีตาจมูกจมูกลิ้นกายใจยังมีอยู่แต่ท่านก็ไม่ยึดสิ่งเหล่านี้เป็นเราในสุดท้ายไม่เป็นมะมังนะนะมัญญติไม่ติดยึดไม่กำหนดไม่สัญญาไม่กำหนดลงว่าเป็นเราภาษาบาลีเรียกมัญญติณมัญญติไม่ยึดไม่ต้องกำหนดนี่เป็นมะมังเป็นมะเป็นเราจนสุดท้ายเนี่ยพุทธศาสนานี่ละเอียดสุดปานฉะนั้นจริงๆและทำไม่ได้ทำไม่ถูกต้องแล้วมันก็ผู้ที่ทำถึงรู้แล้วก็ทำได้จริงก็จบอรหัตผลบางคนที่จะมาเรียนรู้ว่าโอ้อย่าไปยึดนี่เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายหรือมายึดว่าแม่เล็บผมขนฟันหนังอะไรอย่าไปยึดว่าเป็นเราโอ้โถไอ้เล็บผมขนฟันหนังเนี่ยไอ้กิเลสยับยาตั้งแต่โอราริกะอัตตายังไม่ยึดทิ้งเลยนี่ก็กุฏิของเรานี่ก็ทรัพย์ของเราไปบิณฑบาตมากับกล้องยังมานั่งเพ่งโอ้ผมไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเล็บไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราโอ้โถไอ้กระป๋องกระแป๋งอะไรยังของเราอยู่เลยใครมาจิบไปก็ไม่ได้ไปวางไอ้นี่เล็บไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรามันตัดขั้นตอนมันลัดขั้นตอนซ้อนไม่ได้ระดับปึ้งต้นทำกลางบั้นปลายวุ่นไปหมดนะซ้อนให้พิจารณาเล็บไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราอะไรไม่ใช่เราแต่อะไรเป็นตั้งแต่โอราลุกอัตตาก็ไม่รู้มโนมยอัตตาก็ไม่รู้อรูปอัตตาก็ไม่รู้ใครมารูปลูไม่ได้ใครมาแตะมาต้องไม่ได้เราสักสีฉันเป็นพระนะมาว่านิดว่าหน่อยก็โกรธก็อะไรก็ไม่รู้ ยังไม่รู้แม้แต่กิเลสที่ตัวเองติดยึดอยู่ในหยาบๆอัตตาหยาบต่างๆไม่เรียนรู้เป็นขั้นตอนตั้งแต่สักกายะอัตตาจนกระทั่งถึงอาสวะอะไรเนี่ยไม่รู้จักคิดขั้นตอนของตัวตนในระดับหยาบกลางละเอียดสักกายะนี่หยาบอัตตาก็ทั่วไปกลางๆอาสวะก็สุดท้ายนะตัวตนสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นนะพอมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วมาเรียนรู้โลกิยะแล้วก็มาเรียนรู้จนกระทั่งเกิดโลกุตระสภาพโลกุตระก็คือสภาพที่ลดกิเลสลงไปได้เรื่อยๆอย่างรู้ต้องถูกต้องมีวิชามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วก็สัมมาทุกอย่างสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติทุกวันนี้นี่ไปกันใหญ่สัมมาไม่มีสัมมามันก็ไม่แม้แต่สมาธิก็ไม่สัมมาสมาญาณสมาวิมุตติไม่ต้องพูดถึงมันไม่เข้ารองเข้ารอยมันไม่รู้จักมรรคองค์8ปฏิบัติอะไรก็ไม่เป็นปฏิบัติอย่างไรสังกัปปะวาจากัมมันตะอย่างไรในรายละเอียดของสังกัปปะมันไม่มิจฉาสังกัปปะ3เป็นยังไงก็หมายรู้มิจฉาวาจา4เป็นยังไงก็หมายรู้วิชากรรมันตะ3ยังไงก็ไม่รู้วิชาอาชีวะ5ก็ไม่รู้อาตมาเกิดมาชาตินี้ไม่ได้ยินเลยนะไม่ได้ยินการสอนในสำนักไหนใดๆว่าให้เรียนรู้มิจฉาต่างๆพวกนี้อย่างชัดเจนเราเรียนเราจะเห็นชัดอ๋อสังกัปปะมันดำริทั้งกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นอย่างนี้แล้วลดละมันก็เคยได้ยินแต่วาจามิจฉาวาจา4เป็นพูดมุสานะพูดสุปินนวาจาเป็นอะไรพวกนี้วาจา4เป็นมิจฉาวาจาเข้าท่าไม่ใช่เข้าท่าหรอกมันก็เป็นมาก็เพิ่งได้ยินบ้างส่วนแม้แต่วิชชากัมมันตะ3ก็ไม่เคยได้ยินนะแต่มันอยู่ในศีลนะปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมันอยู่ในศีลแต่ก็ไม่มาบอกว่านี่เป็นกัมมันตะ3มิจฉากัมมันตะ3นะก็ไม่เคยได้เรียนไม่ได้เรียนกันถ้าไม่มีพระไตรปิฎกเนี่ยโอ้อาตมาก็คงพูดไปไม่มีภาษาพวกนี้นี่มีพระไตรปิฎกก็เลยโอ้ชัดเจนเอามาเสียสอนพวกเราก็ได้รับรู้ทั้งปริยัติแล้วเอาไปปฏิบัตินะยิ่งมิจฉาอาชีวะ5นี่เลิกเลยเขาไม่พูดถึงเลยเพราะฉะนั้นใครจะค้าจะขายใครจะหาเงินหาทองได้ยังไงหาเงินมาเลยฉันต้องการเงินได้เงินมาทำบุญทำทานเท่าไรก็เอาไม่รู้เงินนี่มาจากมิจฉาวณิชามาจากมิจฉาอาชีวะขนาดไหนอย่างไรจะไปกุหนาลปนาในมิตรกตาขนาดไหนไม่รู้ละนะแล้วจะเห็นได้ว่าลึกซึ้งถึงขั้นลาเพนาลาพังนิจกิงสนตาในระดับถึงโอ้โหคนเราเนี่ยขนาดทำงานนี่ยังต้องรับค่าตัวยังมีลาบแลกลาบนี่มันเป็นมิจฉาอาชีพนี่นะโอ้โหเป็นมิจฉาชีพวิสุหูวิเศษขนาดไหนนะมันจะมีลัทธิไหนที่จะสอนถึงขนาดนี้เนาะละเอียดละออขนาดนี้พุทธนี่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยแล้วพวกเราก็มาพิสูจน์กันได้นะคนก็ยังไม่เชื่อขนาดเมื่อวานนี้เห็นว่าหมอปากหมายังบอกว่ายังแต่ยังไม่ได้พูดดีแล้วไปพุทธาพิเศษจะได้ยืนยันมีคนเยอะๆด้วยให้ยืนยันต่อหน้าหมอเลยบอกว่าไม่เชื่อหรอกคนกินมื้อเดียวได้ไม่เชื่อหรอกเอาถ้าคนกินมื้อเดียวได้แต่จะจริงเลยเขาจะเผาตำราทิ้งเลยบอกว่าไม่ต้องเผาหรอกตำราเนี่ยเอาไว้เราศึกษากันแล้วกันแต่ยอมรับกันแล้วกันว่ามันมีจริงคนเขากินมื้อเดียวนี่มีจริงไม่ได้กินเล่นแหละกินจริงๆอ่ะกินมื้อเดียวอ่ะกินไปจนตายพอกินมื้อเดียวได้ดีแล้วจะไปกินอะไรกันมากมายไม่กินเล่นกินหัวด้วยยืนยันได้อย่าว่าแต่เป็นสมณะบวชแล้วเลยเป็นฆราวาสพวกเราก็มีกินมื้อเดียวกันอย่างสบายๆทำได้อย่างลงตัวแล้วมีเยอะแยะไปในพวกเราใช่ไหมนี่ยืนยันกับหมอกันหน่อยเขาไม่เชื่อโลกนี้มันหลอกกันจนมันไม่น่าเชื่อพวกเราทำได้มาทำงานไม่เอาเงินเอาทองมีที่ไหนไม่มีมาทำงานฟรีมันทำงานไม่เอาเงินเอาทองทำงานเป็นทาสรับใช้เฉยๆโง่ตายถูกหลอกตายทำงานไม่เอาเงินถูกเขาหลอกใช้อะดิใช่ไหมฮะไม่ใช่ยังไงก็เห็นพังงอกหน้ารับมานะมาทำงานฟรีมาทำงานไม่ได้เงินได้ทองก็ถูกหลอกใช้ฟรีๆอ่ะดิฮะใช่มั้ยล่ะทำไมไม่ใช่อ่ะก็ทำงานฟรีก็ไม่ได้เงินได้ทองมันก็ถูกหลอกใช้ฟรีอ่ะมันไม่มีนายทุน มันไม่มีเจ้านายมันไม่มีทาสมันไม่มีใครเป็นคนเป็นคนนี้เป็นคนได้เปรียบเป็นคนนี้เป็นคนรับเป็นคนให้อะไรมันไม่มีมันเป็นลักษณะทำงานฟรีจริงแต่ไม่ได้ไปทำงานอย่างโลกเขาทำงานฟรีของโลกใช่คุณไปทำงานเป็นคนรับใช้คนนี้คนนี้เป็นนายทุนเป็นผู้ได้เปรียบเป็นผู้ได้ส่วนได้ของคุณเขาก็ได้เปรียบของเขาส่วนเราก็เป็นคนขาดทุนอันนี้มันไม่ได้ขาดทุนกำไรดีไม่ดีมันยิ่งเป็นกุศลด้วยยิ่งไม่เอานี่แหละยิ่งได้กุศลละเห็นไหมมันกลับกันไม่มีนัยยะละเอียดที่ซับซึ้งซับซ้อนอาตมาพูดกับพวกคุณง่ายเพราะมันรู้เรียนมาแล้วพูดกันเอามาทบทวนเอามายืนยันก็เข้าใจมันไม่ได้มีเถียงมีแย้งอะไรมันจริงมันไม่ได้รู้ว่าตัวเองโง่ถูกหลอกโดยซ้ำไปมันจัดพะโถเราฉลาดเกินกว่าโง่เราฉลาดเกินกว่าโง่นะจริงๆไม่ใช่อาตมาหลอกซ้อนอีกนะไม่ใช่อาตมาหลอกซ้อนนี่มันฉลาดเกินกว่าโง่นะจริงๆมันไม่หลอกเราไม่รู้หรอกจะบอกว่ายังไงเราก็หวังเราเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องที่เราใจของเราเป็นไปได้จริงเราเสียสละสร้างสรรค์เกื้อกูลมันก็เป็นเรื่องดีนี่นะการเสียสละให้แก่คนอื่นมันเป็นเรื่องเลวตรงไหนจริงถ้าคุณไปสละปืนให้ไอ้โจรมันก็เลวล่ะโง่ไปสละปืนให้ไอ้โจรมันก็มาหวานเลยติดเขี้ยวติดปีกเอาปืนมาให้โจรไอ้อย่างนั้นมันก็ทำบุญทำทานหรือว่าให้กันอย่างผิดให้อย่างบาปแต่ใบมันทำบุญได้บาปทำทานได้บาปอย่างนี้เป็นต้นทำทานปืนให้ไอ้โจรโอ้แจ๋วเลยไอ้โจรก็ติดปีกเลยยิ่งเอาอาวุธหนักๆอาวุธอย่างดีๆให้ไอ้โจรไปอีกโอ้ยแจ๋วเลยไอ้โจรมันก็ยิ่งเขี้ยวสูงมันทำการทำให้บ้านเมืองแม้แต่มอมเมาสังคมเอาอบายมุขมาให้แก่สังคมเนี่ยทุกวันนี้ยัดเยียดไม่ใช่ยัดเยียดหรอกไม่ยัดเยียดมันก็เอาประชาชนเอาอบายมุขมานี่ก็จะตั้งคาสิโนตั้งบ่อนคาสิโนอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นอาตมาว่าเหมือนกับทำอะไรหาทางออกให้เขาเป็นสุขหาทางออกให้เขาอยู่ให้สังคมอยู่สุขมันจนแต้มจริงๆหรือไม่มีความสามารถถึงขนาดนั้นเลยจะต้องสะพัดเงินจะต้องทำให้คนมันจะเอาอันนี้ลงไปมันจะเป็นไปได้มันจะอยู่ดีมันจะเกิดคุณค่ามากกว่าอะไรเนี่ยยังมีคนมีความคิดอย่างนี้อยู่เลยนะอาตมาก็โอ้มันจนแต้มจริงๆเพราะงั้นเราจะต้องยืนหยัดยืนยันในสังคมชุมชนของพวกเราไม่มีอบายมุขในทุกวันนี้นี่พอเราคนอื่นเขาก็ชักจะจำนนบ้างยอมรับว่าชุมชนนี้มันไม่มียาเสพติดเลยเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้วนะชุมชนที่ไหนไม่ว่าจะเป็นชุมชนในระดับไฮโซคนระดับสูงยาบ้าก็ไปถึงคนระดับกลางยาบ้าก็ไปถึงคนระดับต่ำยิ่งโอ้โหนัวเนียเลยคนระดับต่ำอยู่ในสลัมอยู่ในพวกหมู่คนพวกนี้มันยิ่งเละเลยไปหมดอบายมุขไม่ต้องพูดถึงเลยกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเดี๋ยวนี้ยิ่งพนันเข้าไปถึงที่นอนนอนอยู่ในห้องนอนก็มีการพนันนั่นเองไม่มีใครพนันก็พนันเองอะไรกันกองนี้กับกองนี้กองนี้ทีมนี้มันก็ดูถ่ายทอดเนาะถ่ายทอดแข่งบอลเนาะกองนี้ทีมนี้กองนี้แถมนี้พอเวลามันทำคะแนนมาเฮ้ยต่อรองเอากองนี้ใส่กองนี้มันเหมือนกันนะเล่นกันบ้าอยู่บนที่นอนนั่นน่ะมันไปได้ทั้งนั้นน่ะมันเล่นกันมันติดแล้วมันก็บ้าบ้าบอบอเล่นกันไปไม่มีอะไรมันก็ติดกันไปเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าสังคมใดชุมชนใดนี่ไม่มีอบายมุขนี่ปลอดพ้นจากอบายมุขจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประหลาดในโลกในสังคมเป็นสิ่งประหลาดซึ่งแน่นอนประหลาดนี่ไม่ใช่ประหลาดเลวแต่เป็นประหลาดดีเป็นสิ่งประหลาดที่ดีใช่ไหมเพราะทำให้มันเป็นรูปธรรมทำให้มันเป็นสังคมที่แข็งแกร่งแข็งแรงด้วยสภาพพวกนี้อาตมาว่าไม่ต้องพิสูจน์อะไรนานยั่งยืนโดยที่ว่าอบายมุขเข้าไม่ได้เขาจะเอาเข้ามาแพร่เชื้อนี้ไม่ที่นี่ไม่รับเลยที่นี่กลายเป็นลักษณะของจิตวิญญาณระดับแข็งแรงระดับจิตวิญญาณนี่แข็งแรงเรียกเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาทางวัตถุก็คือจิตวิญญาณนี่อยู่ในระดับสเทิร์นอะไรเข้ามาก็สลายมาเป็นสเทิร์นหมดบวกเข้ามาก็สลายลบเข้ามาก็สลายพลังงานบวกพลังงานลบอะไรมาสเทิร์นถูกปรับเป็นสเทิร์นหมดเลยไม่หมดฤทธิ์ ต้องให้แข็งแรงอย่างนั้นใครเข้ามาอยู่ที่นี่ถ้าตัวเองจะยืนยันอยู่นี่เดี๋ยวก็ค่อยๆถูกสกัดออกตัวเราเนี่ยพลังงานของสนามแม่เหล็กแห่งนี้สกัดอันนี้ออกมันไม่เอาไว้หรอกแม้แต่ในรูปธรรมในวัตถุธรรมมันก็มีลักษณะพวกนี้มันเป็นพลังงานชนิดนึงและพลังงานพวกนี้พลังเกิดจากจิตวิญญาณพวกเราอยู่รวมกันเนี่ยแข็งแรงแล้วมันจะเป็นบางคนก็จะหยาบๆหน่อยไอ้นี่มันไส้นักมันทำชั่วทำเลวอยู่ในนั้นเล่นมันสักหน่อยถึงไม่เล่นปากแหลมซัดได้หอกปากไปเรื่อยๆหนักเข้ามันทนไม่ได้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันด้านมากๆอย่าว่าแต่ปากเลยเดี๋ยวโดนสักป้าบสองป้าบอะไรนี่เป็นได้เหมือนกันคนมันสุดทนมันก็มีลักษณะของมันจะอยู่ในนี้แต่เราก็ยังไม่ถึงขั้นขับไล่หรือว่าขจัดเขาออกไปถึงขนาดต้องลงมือลงไม้นะแค่ปากหอกแค่หอกประจากตาแม่สายตาแหลมเปี๊ยบทิ่มเนี่ยแม่สายตาทนไม่ได้มากๆเขาทนไม่ได้แค่สายตานี่หลายสายตานี่มันคนมันมีความรู้สึกนะจิตวิญญาณเนี่ยมันร้ายกาจนะจริงไหมสายตาไอ้คนนี้มันเป็นตัวประหลาดอยู่ในนี้ก็เจอสายตาใครก็ทิ่มปับสายตาก็รังที่ห้าหกสายตาปับมันรู้สึกนะมันไม่รู้สึกได้ไงมันทนไม่ได้หรอกวันหนึ่งมันก็ต้องไปอยู่ไม่ได้หอกปากหอกตาสองอย่างเท่านั้นมันก็ไปแล้วยังมีลีลาด้วยนะกิริยาต่างๆมือมันแสดงกิริยาหอกได้นะกิริยาเนี่ยมันเห็นไหมมันละเอียดนะมันลึกซึ้งมนุษย์ชาติเนี่ยเพราะพวกนี้เราเห็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วจะเกิดจริงทั้งกรมพวกเราทั้งพยายามอย่าว่าแต่จะเพราะอบายมุขเลยแม้แต่โลกของการโลภในลาภวิญญาณของพวกเราเนี่ยดูซิว่าในกลุ่มชุมชนไหนที่จะละเอียดละออจนกระทั่งโอ้โหมีลักษณะลีลามีวัฒนธรรมลาบลักษณะหยาบในการติดลาบโลภในลาบแต่ลีลาของคนกลุ่มพวกนี้นี่อยู่กันร้อยคนอยู่กันพันคนลีลาไม่ติดในลาบไม่ขี้เหนียวในลาบไม่โลภในลาบมันก็จะมีความจริงเกิดจากใจเป็นประธานออกมาทางกายทางวาจามันจะเกิดจริงร้อยคนมันก็จะแสดงลีลานั่นออกพันคนมันก็จะแสดงลีลานั่นออกฟังเข้าใจนะเพราะนี่ของจริงมันไม่ได้มาเสแสร้งหรอกมันจะเป็นจริงดัดจริตเสแสร้งกลบเกลื่อนก็เป็นเหมือนกันนะเป็นมันก็จะเป็นลักษณะหนึ่งในเมืองในกรุงในมารยาเยอะเอ้ยแบบไม่โลภขี่ม้าแล้วไม่เสแสร้งมันมีวิธีการใช้ทานใช้บริจาคเนี่ยเป็นวิธีการที่จะโลภมากกว่าเก่าแต่คนสุจริตใจที่ทานที่บริจาคอย่างสุจริตใจเนี่ยมันก็ต่างกันพลังงานพวกนี้มันจะละเอียดลึกซึ้งความจริงกับความลวงเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างเงี้ยซับซ้อนเพราะฉะนั้นเราสร้างมนุษย์ชาติเป็นมนุษย์ชาติดังที่อาตมากล่าวนี่ให้จริงลองดูเถอะ10ปี20ปี500ปีอาตมากำหนดเอาไว้500ปีนี่เป็นสูงสุด500ปีนี่อันนี้จะสมบูรณ์แต่ถ้าตั้งใจสร้างกันไม่ถึงหรอกรูปร่างพวกนี้ลักษณะพวกนี้สังคมมนุษยชาติพวกนี้จะเป็นจริงไม่ต้องถึง500ปีหรอก300ปี200ปีแหม20ปีก็ดีอาตมาจะอาจจะพยายามกระเสือกกระสนอยู่อย่างนี้อีก20ปีให้ได้ตอนนี้มันก็แก่ขนาดนี้ อยู่สักอีก20ปีให้ได้เนี่ยถ้า20ปีเนี่ยก็ป่าก็ไปเกือบ90แล้วถ้าอยู่20ปีเนี่ยก็เกือบ90 88ปีอ่ะถ้าอยู่สักอีก20กับ88เกือบ90แล้วเนี่ยถ้าอยู่ได้ก็คงจะได้เห็นอะไรบ้างย่นย่อจาก500ปีมาเหลือ20ให้ดูหน่อยทีโอ้อยากดูนะฮะมันต้องไปตามจังหวะที่ได้สัดส่วนนะเราจะอยากมาดูมันก็รัดอันอื่นขณะนี้นะถ้าอาตมามาอยู่ที่นี่เสร็จแล้วก็จะไปดูแลแล้วว่าทางปฐมก็ยังไม่ลงตัวทางราชธานีก็ยังไม่ลงตัวแม้แต่สันติเองแม้แต่สาลีสีมาอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องดูถ้ามาอยู่ที่นี่มันก็ได้ประโยชน์อย่างนึงแต่มันก็จะขาดอะไรหมดต้องดูว่าความเหมาะสมอะไรที่อะไรควรจะเป็นจะไปอยู่อาตมาก็คิดว่ามาตอนนี้มันยังไม่ได้หรอกก็ถึงเวลามันก็คงจะมาถ้าจะมานั่งเขียนหนังสือเนี่ยอาตมาก็จะเขียนหนังสือศาสนาพุทธไว้ให้มันเหมือนคัมภีร์กุรอานไว้เลยเล่มเขียนจะใช้เวลาอย่างน้อยก็คงสัก5ปีเขียนศาสนาพุทธไว้ให้มันสมบูรณ์หน่อยเดี๋ยวนี้มันไม่รู้แล้วศาสนาพุทธแค่เป็นเทวนิยมหรืออาเทวนิยมก็ไม่รู้แล้ว อาเทวนิยมนะคือเป็นเทวะเป็นอำนาจพลังอะไรอันหนึ่งที่เป็นหลงมาอยู่ข้างนอกตัวแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะขอได้บันดาลเราได้นั่นคือเทวนิยมแล้วคิดดูสิชาวพุทธไม่บันดาลแม้แต่พวกคุณเถอะยังมีเชื้อเทวนิยมพวกนี้อยู่ไหมมีใช่ไหมนั่นน่ะอยากจะให้บันดาลบันดาลศาสนาพวกนี้เป็นศาสนาที่เกิดท่ามกลางเทวนิยมของพระเจ้าเป็นอะเทวนิยมไม่มีสิ่งบันดลบันดาลไม่มีสิ่งอะไรมาเนรมงเนรมิตมาให้เรานอกจากตัวเราเท่านั้นอัตหิอัตโนนาโถเราพึ่งตนตนพึ่งกรรมของตนกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นของเรากรรมกรรมสโกมหิกรรมสกตากรรมเป็นของตนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่เข้าใจลักษณะนี้เราก็ยังไม่อยู่ในร่องในรอยของพุทธเราคิดดูสิเดี๋ยวทั่วไปเป็นยังไงโอ้บูชานี่จะบูชาราหูวัดอะไรอ่ะโอ้ครึกครึ้งใหญ่เลยบูชามันนอกรีดไปหมดแล้วอาตมาถึงได้ตอบคำถามที่ออกไอทีวีดังไอทีวีมาถึงนี่ก็ถามโอ้ท่านนั้นออกไอทีวีออกมันหนเดียวอ่ะโอ้โหมันดังเราออกในรายการความตามหาแก่นทำเวทีชาวบ้านออกไปตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีคนรู้จักเลยเนาะไอทีวีนี่ฤทธิ์แรงเนาะออกไอทีวีครั้งเดียวอ่ะโอ้นี่เห็นจากท่านจากไอทีวีเนาะเราออกไอช่อง11ช่องช่อง11ช่อง9ไม่กล้าออกอัดไปหลายเที่ยวแล้วไม่กล้าออกโพธิรักในแสลงเนี่ยมากไม่กล้าออกช่อง9ยังไม่กล้าทั้งที่ช่อง9นี่คือช่องที่อาตมาอยู่มาแต่เดิมช่องอาตมาทำงานมาแท้ๆเลยช่อง9นี่ไม่กล้าไม่กล้าออกช่อง11กล้าเอาออกไปแม้แต่ประวัติอาตมาออกไปเวทีชาวบ้านเอาอาตมาออกทั้งรุ่นเลยอาตมาคนเดียวเลยนะสุขุมเขาสัมภาษณ์ไปทั้งนั้นเลยเป็นชั่วโมงออกกล้าเอาออกได้หมดเลยโอ้ไอ้ช่อง11นี่เก่งทั้งนั้นเป็นของรัฐบาลนะ แต่ไอทีวีออกนี่มีฤทธิ์มากนะอาตมาถึงตอบไอ้ที่กิตติเขาถามที่บอกว่าธรรมกายเนี่ยเป็นยังไงท่านคิดยังไงธรรมกายอาตมาก็ตอบตัดเชือกเลยก็ธรรมกายเนี่ยนิพพานเป็นอัตตาน่ะนะนิพพานเป็นปรมัตถมันเป็นอัตตานะมันเป็นเทวนิยมเพราะฉะนั้นนอกรีดแล้วธรรมกายนอกรีดเรียบร้อยเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆเลยว่าสิ่งสูงสุดคือปรมัตถมันสิ่งสูงสุดคืออัตตมันคืออัตตาเขาใช้ศัพท์ของพุทธก็คือใช้อัตตาสิ่งสูงสุดคืออัตตาอ้าวก็เป็นเทวนิยมสุดยอดสิไปแล้วธรรมกายจะเป็นพุทธได้ยังไงก็ไปเป็นอัตตาแล้วสิ่งสูงสุดยอดเป็นอัตตาเป็นอัตมันเป็นปรมัตมันแค่นี้ก็เป็นเครื่องตัดสินได้แล้วว่ามันไม่ใช่พุทธมันนอกรีดไปแล้วคนก็บอกว่าอัตมาตอบชัดพวกคนเข้าใจเทวนิยมอัตเทวนิยมเข้าใจผู้ดีศึกษามีความรู้เล็กน้อยก็รู้แล้วเขาบอกโอ้อันนี้ชัดอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันชัดไม่วกไม่วนพูดง่ายอาตมาว่าพวกตอบพวกนี้อาตมาตอบหลายปัญหาเขาเข้าใจง่ายเขาบอกโอ้องค์นี้ตอบชัดอาตมาก็ว่าเอออาตมาก็ว่าไม่ได้ตอบเก่งเก่งอะไรนะทำไมเขาชัดได้ก็ไม่รู้เนาะมันเป็นจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะอะไรพวกนี้นะเพราะในศาสนาพุทธเราเนี่ยอาตมาว่ายังไงยังไงก็ช่วยกันพิสูจน์นะช่วยกันปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าเราพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ไปได้ลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขอะไรหรอกพิสูจน์เพื่อยืนยันสัจจะเมื่อพิสูจน์แล้วเราก็เป็นคนได้เรานี่ได้สิ่งดีสิ่งประเสริฐสิ่งที่มนุษย์ควรได้ควรเป็นอาตมาว่าเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยมาศึกษาเอาของพระพุทธเจ้าที่ท่านเอาแล้วเนี่ยท่านตัดสินเอาแล้วมาไม่รู้กี่กับกี่กันไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติกี่ชาติแสนชาติล้านชาติล้านล้านล้านล้านชาติท่านก็ศึกษาสั่งสมมาจนขนาดเนี่ยสุดท้ายท่านก็เอาอันนี้แหละแล้วก็นำพากันมาบอกให้ทุกคนมาเรียนรู้แบบนี้แล้วก็มาเอาอันนี้กันท่านก็ค้นคว้าหาสิ่งที่ประเสริฐสุดจนกว่าจะปรินิพพานไปท่านก็ได้แล้วเกิดมาเป็นคนนี่จะเอาอะไรสุดยอดเอาอันนี้ได้อันนี้เป็นอรหันต์แล้วก็ได้สุดยอดแล้วแต่เป็นอรหันต์แล้วอยากจะอยู่หรือไม่อยู่ก็เลือกอีกเรื่องนึงที่อาตมาบอกแล้วเป็นอรหันต์แล้วอยากจะมาช่วยโลกอยู่อีกจะกตัญญูกตเวทีตัวศาสนาก็ว่าไปจะวนเวียนเกิดอีกก็ไม่มีปัญหามีหลักประกันอยู่แล้วแต่ก็รับวิบากไปอีกด้วยเพราะยังวนเวียนเกิดอยู่เนี่ยทุกที่เลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องเจอโดยเฉพาะวิปากทุกข์แต่วิปากทุกข์ก็ลดได้ดีแม้ทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นพยาธิทุกข์ไม่เป็นทุกข์อะไรก็แล้วแต่แม้แต่อาหารปริเยติทุกข์ ทุกข์ที่เป็นเครื่องเป็นคุณค่าเป็นคุณธรรมที่ต้องแสวงหาแสวงหาคุณงามความดีแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าแสวงหาอาหารมาให้แก่ตนเองมันเป็นทุกข์เหมือนกันมันเหน็ดเหนื่อยมันก็ต้องพยายามใช้ความพยายามกันแต่อาหารก็ต้องเลี้ยงขันงานการแสวงหาหน้าที่งานการแสวงหาประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อมนุษย์ไม่ต้องมาเบลอตนหรอกแต่มันก็เหนื่อยมันก็ต้องมีอุปสรรคมันต้องต่อสู้มันเป็นทุกข์เหมือนกันเป็นอุปสรรคก็ทุกข์แต่มันก็เป็นประโยชน์เมื่อเข้าใจแล้วมันมีปัญหาอะไรเพราะบางคนก็บอกว่าโอ้ยเป็นอรหันต์แล้วหมดทุกข์แล้วจะมาทำให้มันเมื่อยทำไมก็คิดอย่างคนเห็นแก่ตัวอยู่อะเห็นรอยไหมเห็นรอยความเห็นแก่ตัวไหมคนที่พูดอย่างเงี้ยก็บรรลุแล้วเหมือนกับยังมารมานิมนต์พระพุทธเจ้าพอตรัสรู้เสร็จบอกอ๋อท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเหรอตายซะสิมานิมนต์ให้ตายก็ในตำนานในประวัติในพระไตรปิฎกท่านตรัสเล่าแล้วพอตรัสรู้เสร็จมารก็มานิมนต์ให้ตายพุทธเจ้าบอกเฮ้ยเรายังไม่ตายหรอกเราจะต้องสร้างพุทธบริษัท4ให้แข็งแรงทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งภิกษุณีให้ครบแต่ละอุบาสกก็ต้องให้อะไรอ่ะต้องให้เป็นผู้ที่ฉลาดจำทรงจำทรงอาตมาก็ไม่ได้ท่องภาษาทั้งอาหารแก้วกล้าทั้งปรับประวาทะทั้งอะไรแต่ไรก่อนเราถึงจะตายมารนะแสดงว่ามีกิเลสนะยังอยากสร้างศาสนาอยู่ยังอยากให้คนดังอย่างนี้อยู่แล้วมันง่ายที่ไหนล่ะมันเหนื่อยนะมันไม่ธรรมดาไม่ง่ายแต่ท่านก็ต้องทำว่าเป็นอาหารปริเยติทุกข์เป็นทุกข์ที่จะต้องแสวงหาจะต้องพยายามอุตสาหะวิริยะมันเพื่อประโยชน์ต่อโลกมันเป็นโลกานุกัมปามันเป็นการเกื้อกูลโลกอนุเคราะห์โลกถ้าไม่ทำเสียแล้วใครทำอ่ะถ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกพอตรัสรู้เสร็จสหัมบดีพรหมสามบดีพรหมก็มาอาราธนาอย่าว่าแต่มารเลยพรหมยังมาอาราธนาเลยบอกอาราธนาแต่ถ้าอาราธนาดีพอมองไปปริวิตกฟัดเดียวว่าโอ้มนุษย์มันเต็มไปด้วยกามเต็มไปด้วยอัตตามานะถือตัวอย่างนี้มันจะสอนได้หรือศูนย์เปล่ามั้งแวบเดียวปริวิตกสามบดีพรหมก็มาอาราธนาไม่ได้นะพระเจ้าค่ะชิบหายใหญ่เลยนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่สอนมนุษย์เนี่ยจริงๆก็รวมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสหัมบดีบดียิ่งใหญ่สหัมบดีพรหมที่ยิ่งใหญ่สภาพที่รวมความยิ่งใหญ่ของความปีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้นรวมให้ท่านรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้ก็เท่ากับพูดเป็นปุคคลาธิฐานก็มีสหัมบดีพรหมมาแหมวาดรูปมันนั่งชันเขายกมือเขาวาดรูปสหัมบดีพรหมมีสีหน้าด้วยเนาะอาราธนาพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้นะชิบหายใหญ่แล้วทำไมสอนความจริงก็คือนามธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมก็คือพระพุทธเจ้าท่านสำนึกท่านเองนั่นแหละท่านปริวิตตกปั๊บเร็วเท่าชั่วเหยียดแขนออกคู่แขนเข้านะลัดนิ้วมือเดียวท่านรู้สึกตัวโอ้ไปปริวิตตกไปคิดอย่างนี้ไปดำริอย่างนี้ไปคิดว่าไม่สอนมนุษย์มันจะใช้ได้ยังไงเสียพระพุทธเจ้าหมดท่านก็สำนึกของท่านเป็นสหัมบดีพรหมต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันยิ่งใหญ่เป็นสหัมบดีพรหมสหบดีสหก็รวมบดีก็ยิ่งใหญ่ต้องพรหมทุกพรหมต้องมารวมกันอยู่ในเนี่ยต้องมีความเป็นพรหมวิหารอัปปมัญญาต้องมีความเป็นจิตที่จะต้องเกื้อกูลช่วยเหลือโลกมนุษย์ถ้าไม่ช่วยมันก็ผิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีอย่างนี้ทุกองค์อย่าว่าแต่พุทธเจ้าเลยเรียนรู้ไปแล้วแต่โพธิสัตว์ยังต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องมีอัปปมัญญาไม่มีมันพวกเรามีแล้วดีไหมถ้าพวกเรามีพรหมวิหาร4ดีไหมมีให้จริงกันแล้วกันมันเป็นความดีของโลกมันไม่ดีได้ยังไงมันเป็นคุณธรรมอันวิเศษของจิตวิญญาณต้องทำให้เป็นให้ได้แล้วเราก็จะช่วยสังคมโลกมนุษย์ไปพวกเราก็พยายามเนี่ยเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองพรหมเป็นเมืองพรหมเป็นเมืองที่จะต้องมีคนจิตใจแบบนี้จิตใจที่จะสร้างสรรค์แล้วก็เกื้อกูลเสียสละไม่มีไอ้ความโหดร้ายทารุณวุ่นวายเมื่อโลกมันห้ามไม่ได้เราก็ต้องสร้าง อาตมาถึงบอกว่าจำนนในโลกนี้เขาบอกว่าจะต้องไปแก้ไขไปช่วยโลกไปช่วยอย่างโน้นอย่างนี้บอกโอ้โหไปช่วยมันไม่ไหวหรอกมันร้ายแรงแล้วมันไม่ไว้หน้าเราทุกอย่างแล้วมันหยาบคายได้ด้วยนะมันฆ่าเราตายได้ด้วยมันทำหยาบทำกรรมทำอะไรต้านโต้ต้านมันมีทุกอย่างเนี่ยมันต้านเราไม่ให้ทำอะไรไม่ให้กระดุกกระดิกอะไรได้เลยเพราะเราทำงานร่วมกับเขาไม่ได้ทำงานอยู่ในอะไรอยู่ในสนามอยู่ในวงจรของเขาไม่ได้ต้องหลุดออกมาจากวงจรอาตมาถึงต้องลาออกมาจากเถรสมาคมถ้าอาตมาไม่ลาอยู่ในนั้นวงจรนั้นถูกอำนาจเกิดอำนาจกฎระเบียบอำนาจอะไรทุกอย่างเขากันไว้หมดแล้วเขามีอำนาจด้วยสั่งให้ไม่ให้ทำต้องไม่ทำเดี๋ยวไม่ไปทำไปฝืนได้ไงล่ะเขาก็ลงโทษเขาก็อะไรต่างๆนานาไม่งั้นก็ต้องสึกออกมาทีนี้อาตมาจะทำงานโดยเป็นคารวาสมันไม่ได้มันก็ต้องเป็นสมณะเป็นพระภิกษุนี่แหละต้องลาออกมาเสื้ออาตมาก็ลาออกมาถูกต้องตามนานาหลักนานาสังวาสหมดแล้วแต่เขาไม่ยอมรับเขาก็วางเขาไปสัจจะเป็นสัจจะเขาอาบัติของเขาเองแต่เขาเองเขาไม่ยอมรับกับเรื่องของเขาสัจจะก็คือสัจจะจริงๆเขาอาบัตนะเขาอาบัตถ้าใครเขารู้สึกตัวแล้วเขาก็ปลงอาบัตของเขาก็สำนึกว่าเออเขาผิดพลาดเขามาทำกับอาตมาผิดพลาดเขาก็ดีไปถ้าใครก็ไม่สำนึกเขาไม่หรอกผิดอะไรวะไม่มีผิดนะเรื่องของเขาสัจจะก็เป็นสัจจะเขาก็ไม่ปลงอาบัตเขาก็ติดเขาก็มีบาปมีเวรเขาไปอย่างนั้นเนี่ยบาปเวรก็เป็นบาปเวรทำกับใครไม่ทำกับพระโพธิสัตว์ก็แล้วแต่นะเขาก็ทำเขาไม่รู้ตัวกับเรื่องของเขาหรือรู้แต่เขาไม่ยอมเชื่อเขาไม่เห็นด้วยหรอกก็เป็นของเขามันก็ยิ่งซับซ้อนนะพวกนี้มันยิ่งซับซ้อนนะว่าเราพยายามพิสูจน์อยู่ที่พิสูจน์สัจจะที่พระเจ้าท่านได้ค้นพบเอามาทำขึ้นไปเป็นรูปเป็นร่างเป็นเมืองคนที่มีอารยธรรมมีสีอารยะคนที่มีเมืองที่มีสีอารยะเมตตาเมตไตรนั่นแหละมีสีอารยะเมตยะคุณลักษณะพวกนี้นะเป็นธรรมบรรณามาธรรมอาตมาไม่ได้พูดว่าอาตมาเป็นพระศรีอานนะอย่าไปเข้าใจผิดนะแต่เป็นคุณธรรมของศรีอาริยะเมตติยะเป็นคุณลักษณะของศรีก็ดีอาริยะก็ประเสริฐเมตติยะก็เกื้อกูลช่วยเหลือเพื่อเฟื่องฟายคนอื่นนะทุกวันนี้เรามีลักษณะนั้นขึ้นมาบ้างหรือยังมียังโถ่จิ๊บเดียทำคุยมีบ้านมีบ้างหน่อยๆยังไม่มากไม่มายนะแต่เอาละมีรูปมีร่างจริงๆมันเกิดจากความจริงที่เราเป็น1เราพึ่งตนได้2เราขยันหมั่นเพียร3เรามีสมรรถนะความสามารถมีทักษะ4เราก็ไม่หวงแหนนะเราก็สร้างสรรค์เป็นคนที่ตัวเองไม่กินไม่ใช้มากมายพึ่งตนเองได้ขยันมันเพียรมี efficiency มีสมรรถนะมี skill มีทักษะมีความขยันอะไรความขยันนะ active เลยขยันภาษาอังกฤษคุณเนี่ย active ขยันไว้ก็ดีมีความกระตือรือร้นมีการสร้างสรรค์ active น่ะมีการสร้างสรรค์มีความเสียสละมีความเสียสละอย่างมีความรู้มีปัญญามีความเข้าใจว่าสละทำทานต้องมีปัญญาถ้าทำทานไม่มีปัญญาก็ได้บาปทำทานไม่มีปัญญาก็เป็นพิษเป็นภัยซ้อนย้อนยำย้อนสอนไม่ดีเหมือนกันทำทานที่มีปัญญาก็จะเกิดการสร้างสรรค์เกิดการเกื้อกูลเกิดการพัฒนาขึ้นไปทั้งตนและท่านทั้งสังคมมันจะพัฒนาทั้งสังคมซึ่งเป็นความลึกซึ้งทีเดียวนักอาตมาก็ว่าพยายามดูแลพวกเราดูแลว่าพวกเราจะทำกิจกรรมกิจการมีสมาอาชีพมีการงานมีอะไรแต่อย่างไรซึ่งต้องยืนยันทำอาชีพกสิกรรมมันมีใหญ่ๆอาชีพใหญ่อยู่คืออุตสาหกรรมกับกสิกรรมในโลกอาชีพใหญ่เนี่ยมีอุตสาหกรรมกับกสิกรรมซึ่งมนุษย์ต้องใช้อาศัยส่วนอาชีพอื่นเนี่ยจะเป็นอาชีพหมออาชีพอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาอาชีพต่างๆมันก็เป็นอาชีพแต่ว่ามันไม่ใช่อาชีพใหญ่อาชีพอันนี้เป็นอาชีพที่คนต้องอาศัยอุปโภคบริโภคนี่อาชีพใหญ่อุตสาหกรรมกับกสิกรรมเนี่ยดินแดนไทยเป็นเมือง อยู่ในโซนอุ่นโซนร้อนซึ่งมีแดดได้เต็มที่ตะวันตกยุโรปเขาเนี่ยมันไม่มีแดดเต็มที่มันต้องสร้างอุตสาหกรรมก็ใช่ของเขาแต่โซนเอเชียนี่มันต้องกสิกรรมต้องกสิกรรมแล้วมันก็จะเผื่อแผ่กันแต่เราจะมีความรู้ทางอุตสาหกรรมบ้างก็ทำไปเถอะพอช่วยตัวเองได้แต่ไม่ต้องเอาเป็นเอกเอากสิกรรมเป็นเอกเขาไม่หยุดหรอกอุตสาหกรรมก็ไม่หยุดจะสร้างวิศวกรรมจะสร้างอะไรวิทยาศาสตร์อะไรก็ไปว่าไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรเราก็เรียนรู้พอสมควรเป็นรองไงอันนึงเป็นไมเมเจอร์อันนึงเป็นไมเนอร์เราต้องเอากสิกรรมเป็นเมเจอร์อุตสาหกรรมเป็นไมเนอร์เราจะต้องติดดินเราจะต้องขายของราคาถูกเราจะต้องสร้างกสิกรรมเนี่ยให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วขายราคาถูกและให้ได้ปริมาณมากแล้วลองเป็นมหาอำนาจในทางของกินของใช้ที่เป็นอุตสาหกรรมบ้างแต่มีกสิกรรมนี่เป็นเอกเป็นหลักเราเป็นหลงอุตสาหกรรมเป็นหลงวิทยาศาสตร์เป็นหลงวิศวะเป็นหลงเครื่องกลกันพอสมควรที่หลงเพราะอะไรเพราะทรัพยากรวัตถุดิบของโลกมันร่อยหรอพอมันร่อยหรอมันก็ต้องมาคิดวิทยาศาสตร์มาคิดวิศวะอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็เลยดูมันเก่งมันมาทดแทนเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นความซับซ้อนเหมือนหมอที่อธิบายเมื่อวานนี้มันไปคิดต้นคิดที่มามาทดแทนที่แท้จริงมันก็โถมันแย่กว่าเก่ามาขายมาขายเอาราคาแพงมาโน่นมานี่นึกว่าเป็นเก่งที่แท้ใส่เข้าไปรับเข้าไปกลายเป็นส่วนพิษส่วนภัยส่วนเกินกัดยอกย้อนไปอีกอย่างหมอพึ่งอธิบายเมื่อวานนี้เป็นยาที่แท้เป็นยาพิษไปในตัวด้วยก็ไม่รู้หมอก็หลอกเอาเงินไปอย่างเดียวสังเคราะห์มาขายสังเคราะห์สกัดมาแค่ทุน3บาทขายมัน500อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเรารู้เท่าทันเราศึกษาเข้าใจแล้วเราก็ต้องพยายามมาเรียนรู้อันนี้ต้องเอาความเป็นจริงอันนี้กลับคืนมาเพราะคนมันเป็นหลงอุตสาหกรรมมันเป็นหลงวิศวะมันเป็นหลงวิทยาศาสตร์นะต้องเอาคืนมาเราอาจจะไม่เก่งไม่เป็นไรเราไม่เก่งวิศวะไม่เก่งวิทยาศาสตร์แต่รู้ทันมันกันบ้างก็ได้นะอย่ามันมาหลอกเรารู้ทันมันบ้างถ้าเราผลิตได้ก็ผลิตแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวอันเหมาะสมก็ทำได้ทำไปจะเจริญไปคุณจะเจริญเท่าเทียมเขาก็ได้ถ้าคุณสามารถน่ะแต่ไม่ต้องไปเน้นแต่เน้นในนี่ไม่กินมีใช้ไว้ก่อนกสิกรรมเนี่ยนะกสิกรรมนี่มีใช้ไว้ก่อนเพราะเราต้องพิสูจน์กันเป็นนานหลายเป็นร้อยร้อยปีเขามันผิดเพี้ยนมาเนี่ยมันหลายนานไม่ใช่ร้อยปีเท่านั้นมันหลายพันหลายหมื่นปีมันเป็นพันเป็นหมื่นปีที่เขาบ้าเลือดมาน่ะมันถึงจนกระทั่งกลบกลืนจนกระทั่งคนเข้าใจผิดมันใช้เวลาตั้งนานเพราะเราจะแก้กลับเนี่ยจะไม่ใช้เวลาอันสั้นมันจะเก่งไปมากไปมั้งแล้วก็ใช้เวลาขนาดนี้อาตมาก็ว่าไม่นานนะ500ปีนี่จะไม่นานหรอกอาตมาคิดว่า500ปีนี้เราจะพิสูจน์กับคืนมาให้ได้ว่าคุณจะต้องมาสู่หกกสิกรรมอย่ามาไปสู่หกอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไม่ใช่ธรรมชาติโลกกสิกรรมต่างหากธรรมชาติโลกอุตสาหกรรมมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งมุ่งการฝีมือมุ่งการเอาชนะธรรมชาติมันเป็นเรื่องเกินธรรมชาติมันเป็นเรื่องจริงอาจจะเก่งกว่าธรรมชาติแต่มันไม่ใช่ธรรมชาติอุตสาหกรรมนั้นน่ะหรือวิศวกรรมวิทยาศาสตร์นั้นมีกากเศษแต่ถ้าเป็นกสิกรรมที่สมดุลไม่มีกากเศษไม่มีพิษไม่มีพิษซ้อนไม่มีอะไรเกินพิษซ้อนเกินธาตุดินน้ำลมไฟไม่เกินไม่มีแก๊สพิษไม่มีน้ำพิษไม่มีสารพิษไม่มีอะไรเป็นพิษมันจะไม่เกินฟังพอเข้าใจนะมันจะเรียนรู้มันจะทำของมันและโดยเฉพาะธรรมชาติมันจะจัดสรรของมันโดยสมดุลไอ้คำว่าสมดุลนี่แหละไม่เกินแล้วมันก็จะเป็นของมันแล้วมันก็จะเกื้อกูลกันไปมันจะหมุนเวียนกันไปตามธรรมชาติแต่วิศววิทยาศาสตร์มันมาทำเกินโอ้โหเราเอามาสังเคราะห์หัวเขี้ยวคนเลยเป็นยาพิษเป็นไอ้นนท์เป็นไอ้นี่เป็นอะไรเป็นแม้แต่พลังงานทางความร้อนแสงเสียงก็เอามาเกินหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นพิษหมดเลยเพราะว่าพวกนี้มันทำเกินกว่า ธรรมชาติมันจะต้องใช้เวลาจะต้องใช้อะไรต่างๆนานาเข้าไปถึงขนาดนั้นขนาดนี้เนี่ยมันทุกอย่างมันมีตัวผ่อนคลายมีตัวละลายมันเป็นตัวไดลูทมันมีตัวอะไรต่างๆมันไม่เกิดความข้นความเข้มความจัดจ้านแต่ไอ้เจ้าวิทยาศาสตร์ไอ้วิศวะมันมีความจัดจ้านมันก็เลยกลายเป็นพิษแรงไปมากไปแก๊สก็แรงไปน้ำที่ผสมส่วนนั้นก็แรงไปดินอย่างนั้นธาตุดินอย่างนั้นก็ผสมส่วนมันก็แรงไปจะเป็นแรงดันความร้อนแสงเสียงอะไรก็ตามแต่มันก็จัดไปแสงก็ทำให้ทำลายทั้งสรีระทำลายทั้งสายตาทำลายทั้งเสียงก็ทำลายแสงก็ทำลายเสียงก็ความร้อนก็ทำลายหมดเลยเป็นฟิสิกส์ก็ทำลายเป็นเคมีก็ทำลายเพราะมันเอามาเกินธรรมชาติที่มันจะควรจะเป็นเนี่ยพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่ความไม่เข้าใจถึงความสมดุลต้องการเอาชนะและคือความขี้โลภต้องการเร็วต้องการมากต้องการจัดทั้งแรงอะไรพวกนี้มันก็เลยเพี้ยนไปหมดพิกลพิการไปหมดนะเพราะเรากลับมาสู่สภาพที่เป็นธรรมชาติเป็นสภาพที่สมดุลเป็นสภาพที่เป็นไปตามอายุเวลาตามสารัตถะของมันนะอาตมาก็ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรก็อธิบายงี้ไปฟังดูว่าเข้าใจกันแล้วกันเอาละเราพยายามที่จะมารวมไม่ได้รวมโดยที่เรียกไปโกยไปเกณฑ์ไปที่ได้เรียกร้องไปเปล่าประกาศหาสมุนหาบริวารหาอะไรอะไรมาไม่ใช่มันจะมารวมกันโดยสัจธรรมเรียนรู้แต่ละคนรู้คนนั้นรู้คนนี้รู้เข้าใจแล้วก็ปรับตัวเองมาให้เป็นตัวจริงมันก็จะมาค่อยๆมารวมกันจะเกิดเป็นระบบอย่างที่อาตมาอธิบายเมื่อวานนี้มันจะค่อยๆเข้าระเบียบระบบมันเป็นระบอบเป็นระแบบไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นสภาพที่ยืนหยัดพิสูจน์ความจริงว่ามนุษย์ควรจะเป็นเช่นนี้มนุษย์เช่นนี้แหละมีสุขมนุษย์เช่นนี้แหละเป็นคนที่น่าบูชาเคารพมนุษย์เช่นนี้แหละเป็นคนมีประโยชน์คุณค่าต่อมวลมนุษยชาติเพราะงั้นอโศกเพื่อมวลมนุษยชาตินั้นมันต้องพิสูจน์มาทุกวันนี้ก็พิสูจน์กันขึ้นมาก็จะเห็นได้ว่าเขาเข้าใจนะส่วนนั้นส่วนนี้เขาก็พอยอมรับอะไรต่างๆนานาแต่ก่อนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงระดับผู้ว่าร้องแค่ในอำเภอก็ไม่เล่นกับเราแต่ก่อนนี้จริงๆแค่ในอำเภอก็ไม่เล่นกับเราผู้ใหญ่บ้านยังไม่เล่นกับเราเลยแต่ก่อนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไม่เอาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยชักผู้ว่ามาแล้วระดับผู้ว่ามาแล้วรัฐมนตรีก็มาบ้างนิดๆน้อยๆใกล้ๆแม้แต่รัฐมนตรีก็ใกล้ๆมาบ้างเราก็ไม่ไปเรียกร้องหรอกจนกว่าเขาจะอยากจะมาอยากจะเป็นอะไรของเขาเองไม่ใช่ว่าเราเองไปเทเดแหมไปหวานล้อมไปอ้อนวอนขอร้องไปใช้กลวิธีดึงเอาเข้ามาอะไรก็ได้มันไม่จริงเอาให้มันเป็นของจริงเลยจะมาคุณก็เข้าใจคุณมาก็คุณกินดีเต็มใจเห็นดีนะแล้วก็คุณมากันเพราะยิ่งนายกไม่ต้องพูดเลยอยากมาก็มาเองนะแต่เขาก็พยายามดึงกันมาบ้างมันก็เป็นไปตามธรรมอาตมาก็ว่าไปนะเท่าที่มันเป็นไปได้แต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นไปได้ปี43 44นี่เป็นยังไงเอ้ย44 45เนี่ยขนาดอดีตนายกก่อมานายกปัจจุบันก่อมาอะไรเงี้ยอโศกมันประหลาดเนาะมาได้มายกมือไหว้โพธิรักษ์ได้ขนาดอดีตนายกขนาดนายกเนาะนายกปัจจุบันอย่างชวลิตอย่างนี้เป็นต้นหรือทักษิณอย่างงี้มาได้รัฐมนตรีรัฐมนตรีอะไรมาทั้งที่อาตมานี่กลายเป็นตัวสกังไม่ใช่กลายหรอกเขาถือว่าเป็นตัวสกังของสังคมเป็นตัวภาคเหนือที่เขาเรียกอะไรอีสานเขาเรียกขลำขลำเป็นของขลำเป็นตัวขลำเนอะไอตัวคืดเหรอคืดเป็นของแสลงอ่ะเป็นตัวแสลงของสังคมเป็นของแสลงของอะไรมันตัวขลำเป็นของขลำคืดเนื้อนี่เรียกคืดอีสานเรียกฮะคืด ขอไข่คืดอ๋อขอไข่คืดน่ะอ๋อที่สารเรียกคลำอาตมานี่เป็นตัวคลำเป็นตัวคืดของสังคมเป็นตัวแสลงของสังคมเป็นตัวสกังของสังคมอาตมาไม่เรียกภาษาไทยมีศัพท์ภาษาไทยที่มันแสลงเหมือนกันอาตมาไม่เรียกอาตมาเรียกอาตมาเรียกเอาของฝรั่งมาเป็นตัวสกังของสังคมแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเออสกังก็กลิ่นน้อยลงแล้วสกังก็กลิ่นน้อยลงเขาว่ามันตัวเหม็นอาตมาก็ไม่เคยเห็นในของฝรั่งของทางโน้นก็เป็นตัวมันต้มกลิ่นแรงเหม็นอะไรแล้วเป็นตัวน่าเกลียดสงสัยใครเอามาแล้วโอ้ถือเป็นตัวเสนียดจันไรไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเออพอเข้าใจพอรับได้บ้างนิดๆนะพอรับได้บ้างนิดๆเราก็พิสูจน์ตัวเราไปนะมีทั้งองค์ประกอบของมนุษย์ชาติที่จะพึงมีอย่างน้อยอย่างที่มันเข้ากับสังคมนี้คือต้องพึ่งตนเองอย่างในหลวงทรงพระปรีชานะในหลวงเนี่ยต้องให้มีชุมชนพึ่งตนเองพอเพียงนะไม่ใช่ว่าเอามากเอาเกินโลภโมโทสันรู้จักอะไรเนี่ยท่านก็ตรัสมาเป็นหลักของสังคมเขาก็ยังไม่เข้าใจพอเข้าใจบ้างบางคนแต่เขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเข้าใจอยู่แต่จะทำอย่างไรให้เป็นอย่างที่ในหลวงตรัสออกมาทรงพระดำริให้เป็นก็ยังไม่รู้แต่ว่าเราทำแล้วนะเป็นสังคมที่พึ่งตนเองเป็นสังคมพึ่งพากันได้สังคมพึ่งพาก็หมายความว่าสังคมที่พึ่งพากันและกันพึ่งตนเองก็หมายความว่าเราไม่ไปรบกวนคนอื่นตัวเราได้สร้างกินใช้อาศัยพอเพียงพึ่งพาพึ่งตนแล้วเกื้อกูลคนอื่นเป็นแหล่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นถ้าไปมีแนวคิดอย่างทุนนิยมไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเราผลิตได้ดีของดีแต่ขายราคาแพงขายในลักษณะทุนนิยมของเราดีเขาก็ต้องอยากได้เราก็ขูดรีตั้งราคาเขาก็ต้องซื้อเราก็ได้เปรียบเราแนวคิดบุญนิยมนี่เราไม่เอาไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องมากเราก็อยู่รอดแล้วอ่ะไม่ต้องขายแจกยังได้เลยเพราะจะไปเอามาเกินทำไมแจกยังได้เลยถ้าไม่แจกก็แลกคืนมาบ้างเพราะว่าเราก็ต้องใช้วัตถุดิบหมุนเวียนใช้ข้าวของใช้เครื่องกลหลายๆอย่างเราสร้างเองไม่ได้เราก็ต้องใช้เครื่องกลเราก็ต้องใช้เงินเหล่านี้เพื่อที่จะใช้ในการซื้อหาแลกเปลี่ยนอะไรกลับมาใช้ให้มันเกิดการสร้างเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดเราก็อยู่ในลักษณะของหลักเกณฑ์อัตราส่วนที่จัดวัดด้านคณิตศาสตร์ด้านพาณิชยศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์อะไรก็ตามแต่เราไม่ได้ไปเอาเปรียบเราไม่ได้เอาเปรียบเรายังไงพิสูจน์กันได้ว่าวิธีขายกับวิธีการค้าของเราเนี่ยคุณคิดในละเอียดเลยเรายังขาดทุนให้คุณเสียสละให้คุณไม่ใช่เราไปเอากำไรหรือไปเอาเปรียบแน่ๆพิสูจน์ยืนยันความจริงอันนี้ให้ได้คนก็ยังงงๆก็ยังไม่เชื่ออาตมาว่าด็อกเตอร์ยุคคนนึงเนี่ยไม่เชื่อเขารู้ว่าแนวคิดของเราเป็นอย่างนี้เพราะแกเรียน globalization มาแกเรียนทางโลกาภิวัตน์เรียนรู้เรื่องของสังคมโลกมาแกรู้แนวคิดของเราเป็นอย่างไรแต่แกไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้เป็นได้กลุ่มเล็กๆเป็นได้แต่จะเอามาขยายให้มวลชนเนี่ยให้เป็นมหาภาคไม่ได้แกไม่เชื่ออาตมาก็บอกไม่มีปัญหาหรอกทุกวันนี้เรากำลังสร้างจุลภาคสร้างจุลภาคไปเรื่อยๆให้มันมีจุลภาคมากๆมากๆมากในประเทศไทยนี่มีจุลภาคขึ้นสักพันกลุ่มชุมชนเกิดพันชุมชนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณไม่เรียกมหาภาคช่างหัวคุณเหอะเอาจริงๆนะให้เกิดจุลภาคแบบนี้ชุมชนอย่างนี้มีชุมชนละพันคนพันคนเท่านั้นจริงๆหมู่บ้านนึงไม่ถึง100ไม่ถึง500ก็มีเยอะแยะหมู่บ้านละ200 300เยอะแยะไปในหมู่บ้านต้องเท่าไหร่หมื่นหมู่บ้านเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เกิดสภาพอย่างนั้นแหละมีลักษณะอย่างบุญนิยมอย่างสังคมพวกเรานี่แหละชาวอโศกนี่แหละให้เกิดสิค่อยๆเกิดไปทุกวันนี้มันก็เกิดไปเป็นรูปเป็นร่างไปเรื่อยๆแล้วถ้าว่าจริงๆแล้วเป็นสังคมที่อาตมาว่าจะยืนหยัดยืนยันได้ก็ยังไม่กี่สังคมนะไม่กี่ชุมชนนะในอโศกเราเนี่ยภูผาฟ้าน้ำนี่จะยืนตัวรอดไหมเนี่ยเสียงเบาๆฮะ ยืนหยัดยืนยันอย่างลักษณะอโศกเนี่ยนะจะยืนหยัดรอดไหมตอนนี้ตั้งหลักเลยดังๆหน่อยดังเขาไว้ขู่เขาจะรอดไม่รอดยังไม่แน่หรอกเอาให้รอดเนี่ยอาตมาดูถูกเอาไว้ให้มีมานะดูถูกเอาไว้ให้มีมานะให้มีอุตสาหะนะเอาให้รอดนะขณะนี้เนี่ยจะดูไปแล้วอาตมาว่ายังศีรษะอโศกแม้สันติอโศกเป็นคนเมืองเป็นกรุงก็ตามอาตมาก็ว่าอยู่รอดปฐมโศกเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่รอดไม่ได้จะดูไปแล้วอาตมาว่ายังศีรษะอโศกแม้สันติอโศกเป็นคนเมืองเป็นกรุงก็ตามอาตมาก็ว่าอยู่รอดปฐมโศกเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่รอดไม่ได้ศีรษะลีอโศกก็เถอะอาตมาก็ว่าอยู่รอดสัสีมาสิที่มีพุทธสถานเนี่ยนะที่นี่มีพุทธสถานแล้วนะชื่อว่ามีพุทธสถานแล้วนะอย่าให้เสียหน้าอาตมานะที่มีพุทธสถานแล้วเนี่ยคิดว่าอยู่รอดราชธานีก็มีเป็นพุทธสถานแล้วคิดว่าจะอยู่รอดนะนะให้มันเป็นเลยเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตประเพณีมีกิจกรรมมีพฤติกรรมมีวิธพิธีกรรมของเราแข็งแรงแล้วก็พยายามรังสรรค์ไปให้เกิดการพัฒนาบูรณาการขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะให้แม่ก่อนอาตมาตายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูชัดเจนนะมันจะเป็นดูชัดเจนเนี่ยมันจะได้ไหมอ่ะก่อนอาตมาตายเนี่ยนะอย่างว่าเนี่ยสัก20ปีเนี่ยถ้าพวกคุณอุตสาหะภาคเพียรกันก่อรูปก่อร่างขยันมันเพียรอุตสาหะจริงๆนะอาตมาว่าคงพอได้ดูแม่อาตมาอยากดูนะพวกคุณอยากให้อาตมาได้ดูมั้ยเนี่ยอุตสาหะเข้านะภาคเพียรครับไม่ได้พูดเล่นหรอกอาตมาไม่พูดเล่นมันน่าจะโชว์นะของนี้มันน่าโชว์นะแต่เราไม่ต้องไปอวดไปอ้างหรอกทำถ่อมตัวเนี่ยสภาพของธรรมะของศาสนาพุทธเนี่ยมันน่าโชว์แต่จะอวดจะอ้างมันซับซ้อนเราไม่อวดไม่อ้างเนี่ยแต่มันจะรู้สึกน่าโชว์ก็คิดดูสิขณะนี้เราเป็นได้แค่นี้อาตมามองว่าพวกเราเป็นได้แค่นี้นะมันยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ดีแต่มันยังไม่ดีขนาดนี้คนที่มีดวงตาคนที่มีความเข้าใจเขายังอุตสาหะพยายามมาดูที่นี่จะมาดูกันยากเพราะมันไกลต้องถ่อขึ้นมาดูนะเนี่ยภูผาฟ้าน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องดีพอที่คนเขาจะต้องแลกแหมมันต้องยากกว่าจะได้มาดูตรงนี้มันเหนื่อยมากก็ไกลโอ้ยมันดีขนาดไหนวะเนาะที่จะลงทุนถ้ามันไม่ดีพอเขาก็ไม่ลงทุนมาดูอาจจะยังง่ายๆยังอยู่ข้างล่างเลยศีรษะอโศกสันติอโศกอะไรเงี้ยมันง่ายๆเขาก็ไปดูอ่ะมันใกล้มันไม่ต้องลงทุนมากแต่ที่นี่ทำไม่ดีจริงๆเลยไม่มากันเขาไม่มาดูกันนะเราก็ไม่ได้อยากเข้ามาดูหรอกแต่เข้ามาดูก็ดีเนาะมันน่าโชว์เนาะเข้ามาโชว์เข้ามาชื่นชมมันก็ดีมันเป็นลักษณะธรรมชาติของโลกอ่ะซึ่งจะเป็นพระอรหันต์ก็ตามก็เข้าใจเออครั้งนี้เขามาชื่นชมในสิ่งที่ดีคนเรามาชื่นชมในสิ่งที่ดีมันก็ดีแล้วดีก็ไปชื่นชมในสิ่งที่เขาหลอกว่าดีแล้วสิ่งที่เขาหลอกว่าดีเนี่ยมีเยอะในโลกตื่นตูมด้วยเขาหลอกสำเร็จด้วยนะทั้งนี้มันไม่ได้ดีจริงเลยหลอกไอ้คนนี้ดีโอ้คิดน่าเชิญชูน่าติดใจน่าผูกสัมพันธ์อย่างพวกดารางี้เป็นต้นพวกดารางี้ก็ไม่ได้ไปดูถูกดาราว่าเขาไม่ดีหรอกนะแต่มันดีอะไรแค่ไหนมันสร้างอะไรกันนักหนาหาแต่เงินได้เงินเนี่ยค่าตัวแพงขึ้นเรื่อยๆอะไรเนี่ยฉันค่าตัวไม่ถึงเท่านี้ใช่ไหมเอาเนาะเขาก็ได้ยินเสมอใช่ไหมแล้วก็จริงด้วยเขาก็อย่างนั้นคือเขาก็ลงเรียกร้องเอาเงินเอาทองเอาลาภเอายศมาประมูลกันถ้าฉันดังเงินก็ต้องขึ้นสรรเสริญมากขึ้นเงินก็ต้องขึ้นถ้าไปทั้งโลกไปเป็นเกียรติมากขึ้นมียศมีตำแหน่งมากขึ้นก็ขึ้นเงินเดือนมากๆขึ้นไปเป็นชั้นสูงเป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการเป็นประธานเป็นหัวหน้าอะไรก็ต้องขึ้นราคากันไปมันก็เป็นธรรมชาติทางทุนนิยมอ่ะซึ่งเราบุญนิยมเราเห็นแล้วว่าไอ้อย่างนั้นมันยิ่งเลวมันยิ่งบาปมันยิ่งเป็นหนี้ถ้าเรายิ่งเก่งเรายิ่งดีเราก็ยิ่งเกื้อกูลยิ่งเสียสละคนได้ตังหากแล้วมันเป็นบุญเป็นกุศลมันไม่ได้เป็นหนี้มันยิ่งมีทรัพย์มันยิ่งรวยรวยธรรมะนะยิ่งรวยนี่แหละคือคนไม่ค่อยยิ่งไม่มีโอ้พูดโดยสับให้มันงงๆก็คือยิ่งรวยเนี่ยนะคือคนยิ่งจนพูดภาษาไทยนะฟ ังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังก็พูดแล้วอ่ะคนยิ่งรวยนี่แหละคือคนยิ่งจนล่ะเห็นไหมภาษามันก็อย่างเงี้ยแล้วงงไหมเนี่ยอะไรก็จะเก่งกันปานนั้นฮะพูดอย่างนี้ยังไม่งงเลยฮะเนี่ยมันความจริงมันมีความจริงซ้อนอยู่ในนั้นจริงๆใช่ไหมมันแปลกมันประหลาดนะวิชาพุทธศาสนานี่ประหลาดจริงๆและพิสูจน์ได้พิสูจน์คนจนผู้ยิ่งใหญ่อาตมาอยากจะดูเมืองที่จนแต่อุดมสมบูรณ์นะพูดอะไรวะเมืองที่จนแต่อุดมสมบูรณ์มันแปลกนะเมืองที่จนแต่อุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินแจกด้วยแต่ไม่สะสมไม่กอบโกยไม่กักตุนไอ้ของที่มันคนเขาลงโลกเขาหลงไม่มีเพชรไม่มีทองคำไม่มีอะไรจะอะไรเข้ามาให้ปล้นจี้หรอกของราคาแพงอะไรที่เขาหลงกันในโลกไม่ครับชุดราคาแสนบาทไปที่ข้างนอกที่นี่ไม่มีชุดแสนบาทก็ไม่ซื้อเอาข้างนอกที่นี่ไม่จำเป็นต้องใส่หรอกชุดละแสนบาทกระเป๋าใบละแสนเฮ้ยไปซื้อข้างนอกกระเป๋าใบละแสนที่นี่มีแต่กระเป๋าใบละ20-30-50อะไรเงี้ยใช่ไหมคนมาปล้นเขาก็ไม่อยากปล้นปล้นไปแล้วก็ไปขายแสนก็ไม่ได้ปล้นไปแล้วนี่กระเป๋าใบละ20ไปขายบาทเดียวก็ไม่เอาว้ามันคุ้มค่าเหงื่อเสียเหงื่อมาปล้นปล้นไปทำไมเห็นไหมปลอดภัยเราก็ทำสร้างใช้ไปของเราพวกนี้แหละเราก็ไม่ได้ไปเห็นว่าแม้ลิสยาเขาใช้ของราคาแพงแบรนด์เนมโอ้โหอย่างงี้อย่างนี้เราก็ไม่จำเป็นพวกนี้นะมันไม่ทนทานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรไม่ทนทานมันพังก็สร้างขึ้นใหม่สิแบบนี้เราใช้หมุนเวียนคนจะได้เป็นด้วยถ้าของอะไรมันทนเกินไปนี่นะโอ้โหของนี่ใช้ตั้งพันปีเนี่ยไอคนที่สร้างเนี่ยนะตายไปไหนๆแล้วไอคนที่พันปีไอ้นี่พังแล้วทำไงวะสร้างไม่เป็นเลยเพราะไอคนที่สร้างเป็นตายไปแล้วไอคนนี้เลยทำไม่เป็นเลยสอนกันไม่ได้ไม่ทันกันเพราะงั้นจะพึ่งไปเอางั้นไอคนที่สร้างนี่ยังไม่ตายสอนไว้แล้วก็ต้องทำเลยไม่ทำก็ไม่ได้มันพังแล้วอ่ะมันอายุ10ปีก็ต้องพังแล้ว20ปีก็พังแล้วต้องสอนกันสร้างมันก็สืบทอดหมุนเวียนทุกอย่างก็หมุนเวียนเป็นวัฏจักรทุกอย่างก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นธรรมชาติที่ดีการเรียนรู้การเกิดความชำนาญการเกิดวิชาความรู้ทักษะต่างๆมันก็ยังอยู่ในมนุษย์สัตว์เดรัจฉานมันทำไม่เป็นแต่คนทำเป็นมันก็สืบทอดกันไปก็หมุนเวียนอยู่ในนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปเอาคงทนเอาเสี่ยงแท้ถาวรหนานั่นดีและคนที่สร้างนั้นน่ะโอ้โหต้องใช้วิชาความรู้ต้องมากเลยกว่าจะสร้างได้แต่คนสร้างนั้นตายไปพันปีแล้วคนเกิดมาคนนี้แล้วมันสร้างไงวะไอ้พีระมิดนี่มันสร้างไงวะมันถึงสร้างได้เห็นไหมแค่พีระมิดนี่ก็มันสร้างไงวะนครวัดนครธมมันสร้างไงวะมันเอาหินขึ้นมายังไงวะแล้วมันแกะกันได้ยังไงวะอย่างนี้เครื่องไม้เครื่องมือก่อนมันก็ไม่มีมันมีวิชาความรู้ความชำนาญยังไงมันทำได้ขนาดนี้คนทุกวันนี้ไม่รู้ละไม่ได้รับการเสี่ยมสอนนะมันมีกลเม็ดมันมีทริคมีแท็กติกอย่างโน้นอย่างนี้ไม่รู้แล้วทั้งที่ไอ้เทคโนโลยีมันก็ไม่เคยมีมันก็ต้องใช้ฝีมือใช่ไหมแล้วมันทำยังไงก็นั่งงงกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะงั้นอย่าไปให้มันทนทานนักเอาพอสมควรถ้าไม่งั้นมันก็ลืมมันก็เรือใช่ไหมมันจริงๆมันไม่ได้ถ่ายทอดมนุษย์นี่แหละมันจะทำไปหมุนเวียนไปอะไรอะไรพอสมควรบางคนที่ไปหลงของดีเกินของทนเกินมันก็ทำให้คนเรานี่เสื่อมไปได้ใช่ไหมมันก็ไม่มีความรู้แล้วมันก็ทำมาอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีการถ่ายทอดวันพวกเราถ่ายทอดกันไว้แม้จะดีทำของได้ดีเหมือนกันแต่ถ่ายทอดไว้อย่าไปอมภูมิแหมไม่ได้หรอกมันไม่มาสู้ฮกข้าไปถ่ายทอดวิชาให้มันอ้าวตายไปแล้วเลยไปกับคนตายเลยมันก็ไม่ดีนะเพราะถ่ายทอดไปถ้าเรามาเป็นคนไม่หวงแหนไม่ได้เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวแล้วไม่หลงยิงหลงไหลในความรู้ความอะไรแล้วมันก็ถ่ายทอดอย่างพวกเรานี่ถ่ายทอดแล้วเราก็ไม่โลภในลาภในยศคนนั้นยิ่งไปทำเองเมื่อทำแล้วคุณก็ได้พึ่งตนเองคุณก็ได้ใช้คุณก็ไม่มารบกวนเราคุณก็ไปทำสิคุณปลูกเป็นคุณทำเป็นคุณสร้างเป็นก็ไปทำต่างคนต่างทำขยันทำก็ไม่เบียดเบียนกันต่างคนต่างทำก็สะดวกเบาว่าง่ายเฉลี่ยนี่เป็นเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงเป็นเศรษฐศาสตร์จริงๆมันก็สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เผื่อแผ่กันคนไหนก็ทำคนไหนก็ได้ไม่ต้องเกียงไม่ต้อง รบกวนกันไม่ต้องเป็นภาระแก่กันและกันมันก็ดีไหมล่ะเนี่ยคือลักษณะของสัจธรรมทุกอย่างเพราะการเรียนรู้ธรรมนั้นเนี่ยถ้าเรียนรู้ของพุทธและทุกอย่างจะครบมีนิพพานไหมนิพพานด้วยมีจิตสงบมีสมาธิมีการไม่ติดไม่ยึดโลกิยะรู้เท่าทันล้างโลกิยะได้เกลี้ยงสนิทจิตใจไม่ติดยึดในโลกิยะจริงๆแต่รู้โลกิยะรู้โลกิยะแล้วสร้างโลกิยะให้คนในฐานะที่เขาทำเหมือนคุณเป็นแม่ครัวชมรแม่ครัวร้านอาหารคุณไม่กินแล้วล่ะปรุงแต่งขนาดนี้แต่คุณต้องปรุงแต่งให้เขาบ้างเพราะว่าเขาเองเขาต้องกินต้องขายเอาเงินมาหมุนเวียนทำนั่นทำนี้อะไรใช้สอยพอที่จะหมุนเวียนไปได้เราก็ไม่ได้ไปรีนาทาเรนขายแบบบุญนิยมตอนนี้ชมรเชียงใหม่ขายชามเท่าไหร่ยัง8อยู่เลย2อย่าง9นะ8 2อย่าง9นะ10เดี๋ยวนี้มันชามละ30 25 30ไอ้รถเข็นมันยัง25เลยรถเข็นมัน25หาบมัน20 25แล้วหาไป20 25รถเข็น25 30นะพิเศษ40มีคำว่าพิเศษตัวเดียวเนี่ยมันเอา40มันใส่อะไรเหยาะอีกนิดนึงไอ้คนที่ไม่ติดใจอะไรก็เอาเหยาะๆนี่แล้ววะ40ก็40เขาก็ไม่เกี่ยงก็หากินกันไปงั้นน่ะนี่ของเราก็ตรึงราคาได้แล้วเราก็อยู่รอดอยู่รอดมันจะเป็นความประหลาดอีกหลายอย่างที่เราเองยังไม่ถึงนะยังไม่ไปถึงรูปนั้นนะมาถึงวันนี้อาตมาก็หยิบไอ้สิ่งที่เราเกิดเราเป็นมาเนี่ยมาหยิบให้ฟังมายืนให้ฟังมายืนยันให้ฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้มีคนยุ่ยแย่ให้พวกเราเนี่ยใช้เงินของพวกเราเองไหมทำเงินของเราเองใช้แล้วก็หมุนเวียนใช้อยู่ในนี้บอกไม่เอาเดี๋ยวมันเข้าขายกบฏทำเงินใช้เองอะไรเองมันไม่เข้าขายกบฏนะเพราะอะไรเพราะทางรัฐเขาเสียผลประโยชน์เพราะว่ามันมาทำกันเองเพราะเราก็เลยไม่ไปใช้เงินเขาเงินไม่หมุนเวียนมาภาษีก็ถูกลดจากในนี้มันก็ขาดผลประโยชน์เขาแล้วเรามันไม่ผิดนะสรุปแล้วก็คือว่ามันมีอะไรกุดชุมเลยเขาทำเงินเขาขายเขาทำคูปองของเขาขายเป็นมันเมื่อใช้เองแล้วมันก็ธนบัตรในตอนนี้ก็ถูกระงับแล้วถูกเลิกแล้วสอศิวราก็เคยมายุหวังอโศกมันควรจะน่าจะทำเงินใช้เองนะทำคูปองใช้เองบอกไม่เอาคูปองใช้เองไม่ต้องคูปองแค่ชมรนี่ก็ดีเก่งนักหนาแล้วล่ะต่อไปเนี่ยแม้แต่ชมรก็ไม่ต้องใช้คูปองใช้เทคโนโลยีเหมือนอย่างกับที่สันติอโศกทำคุณขานเข้าไปคุณก็ถือจานชามเข้าไปคุณจะเอาอะไรคุณก็เอาเสร็จแล้วก็มาบอกเขาคิดราคากดปุ๊บไปคุณก็ออกมาเลยไม่ต้องใช้คูปองใช้เครื่องนะกดแล้วก็เรียบร้อยคูปองก็ยังเป็นปัญหาเป็นปัญหาหลายอย่างแล้ววิธีป้องกันวิธีที่เราจะอะไรมันยังมีรั่วมีซึมอะไรได้ถ้าอย่างเงี้ยก็ให้คนที่คุมไปเนี่ยจะรั่วจะซึมก็อยู่ที่คนคุมเครื่องคนมันไม่มันคุมกันคนนึงตีราคาคนนึงรับเงินเข้าเครื่องกดแล้วมันก็ออกมาเครื่องถ้ามันไม่เก่งว่ามันจะทริคเล่นทริคที่คุมเครื่องแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเวลาคนนับเงินก็มีอีกคนนึงนับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะรับการไว้เราจริงแล้วพวกเราสุจริตสุจริตยิ่งสุจริตยิ่งดีคุณก็ทำไปสิต่างคนต่างทำมันก็ถ่วงกันมันก็คนไหนมันผิดมันพลาดตรงไหนเราก็รู้ว่าโอ้ยมันมีเจตนามันผิดพลาดได้ก็ว่ากันไปวันนี้มันเงินมันหายไปคิดผิดทอนผิดอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นได้ก็ไม่ว่าอะไรกันก็จะไปให้มันหายบ่อยอย่าให้มันผิดบ่อยนักก็แล้วกันก็โดนเองแหละมาทำผิดใช่ไหมทอนผิดทดผิดอะไรคุณก็โดนว่ากันไปมันก็ขัดเกลากันไปตามธรรมชาตินะอย่างนี้เป็นต้นสัจจะนี่อาตมาว่าเห็นแล้วว่าโอ้คนเราเนี่ยนะมาฝึกฝนเรียนรู้สัจจะแล้วมันก็สบายสบายแล้วมันก็จะเกิดอะไรที่เป็นคุณค่าต่อโลกอย่างมหาศาลเลยนะเนี่ยเราก็ค่อยสร้างกลุ่มสร้างหมู่สร้างอะไรจะได้ไปอาตมาก็อายุมากแล้วนะจริงๆพวกเราใครๆใหญ่ๆแม้ฉันยังต้องคอร์สก่อนยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่เคยเห็นคนอายุน้อยตายไหมอายุน้อยกว่าคุณอะคุณว่าคุณหนุ่มคุณสาวนะคนที่เขาตายนะอายุน้อยกว่าคุณนะเคยเห็นไหมอ้าโถประมาทได้ยังไงอ่ะมันไม่น่าตายเห็นอยู่หลัดๆอ้าวมันตายแล้วเหรอถูก10ล้อเหยียบถูก4ล้อเหยียบ2ล้อเหยียบก็ยังตายเลยไม่ใช่ตัว2ล้อเหยียบแล้วถูกเตะตายอย่างนี้เลยมันไม่ยากไม่มีอะไรกับโรคภัยไข้เจ็บนนมาอะไรติดคอตายเป็นได้อย่าประมาท อย่าประมาทว่าเรายำหนุ่มยำสาวพระพุทธเจ้าก็เตือนผมเรายังดำเนื้อหนังเรายังไม่ย่นอะไรฟันเรายังไม่หลุดอย่าไปประมาทเจอแล้วเพื่อนดีมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมมีดีอย่าช้านักคุณจะรออะไรเข้าใจก็เข้าใจแล้วจะเอาไปไว้อะไรกันนักกันหนาห่วงอยู่นั่นแหละหอบอยู่นั่นแหละฮะมันไม่ชัดหรือยังไงนะสงสัยตรงไหนถามมาที่อาตมาพูดเนี่ยโลกียะกับโลกุตระเนี่ยสงสัยแต่ล้างยากก็รีบเข็นเข้าไปสิอาตมาบอกแล้วว่าใครถ้าแหมเข็นกิเลสตัวเองแล้วตายชักดิ้นชักงอมาก่อนตายรีบบอกบอกตายเพราะกิเลสจะได้ลงมันนี่จะหาแผ่นทองคำมาจริงๆเอาเดียนารินมานี่นะเดี๋ยวหาแผ่นทองคำมาไว้ให้แผ่นนะจะเอาไว้จดนี่คนนี้ตายเพราะกิเลสกามใต้ตายเพราะกิเลสอัตตามานะโอ้โหชักดิ้นชักงอภายใน10วินาทีจะได้ลงแหมจารึกไว้ในแผ่นทองคำว่ามันตายเพราะกิเลสถ้าเราเอาจริงๆเนี่ยกิเลสจะตายแต่เราไม่เอาจริงกลัวมันแพ้มันแพ้กิเลสมันกิเลสมันเลยข่มเราอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้จะให้มันข่มไปอีกนานเท่าไหร่คนภาระมีภาระมีวิบากก็แล้วไปเถอะแล้วหาเองอะนะไอ้วิบากภาระอะไรพวกนี้ก็หาเองหาถ้าคนพลาดพลั้งไปแล้วหาไปแล้วก็จะไปต่อวิบากใหม่อย่าไปหาภาระใหม่ทำภาระเก่าที่มันมีอยู่นี่ให้มันพ้นให้มันหลุดให้มันเลิกกันทันทีก็ต่อใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วมันเมื่อไหร่จะจบสักทีอะคุณมีลูกหนึ่งคนเดี๋ยวมีหลานอีกแล้วนะแล้วคุณจะบอกนี่หลานไม่ใช่หลานเราเดี๋ยวเธอมันทวงเอานะเอาย่าไปรักหลานไปเลี้ยงหลานเดี๋ยวมันเอาเรามันเป็นธรรมชาติของโลกอ่ะยังโยมเจริญสอนอย่างนี้เป็นต้นเฮ้ตั้งชื่อให้เขาใหม่อะไรนะใครลูกหลานอยู่ที่นี่ไม่ไหนในป๋องในปุ๋ยฮะอัตบาตั้งชื่อให้คุณชำนาญเขาอะไรน่าจะนำสกุลเจริญสอนตั้งชื่อเขาไม่รู้ไอ้ลูกก็ดีจังเลยวัดมีลูกก็ส่งไปให้ปู่เลี้ยงปู่ก็เลี้ยงไปสิรักหลานไม่ออกติดอยู่นั่นเนี่ยไอ้ลูกก็ขยันสร้างหลานไปให้ปู่เลี้ยง จมอยู่ตรงนั้นนะถ้าอาตมาพูดไปมากก็เดี๋ยวจะหาว่าอาตมายุแย่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าไม่เลี้ยงหลานเดี๋ยวอาตมามีข้อหาพูดมากก็ไม่ดีเนาะเอาละมันเป็นภาระอย่าว่าแต่ภาระเรื่องลูกเรื่องหลานญาติปริวัติตังแม้แต่พวกคักขันธาทรัพย์สริงคารป่านช่องเรือนชานที่ดินที่นาที่ไร่ของรักของหวงอะไรก็แล้วแต่เรียนรู้ให้ดีเถิดเป็นยังไงล่ะมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตายแล้วจะเอาไปด้วยสลายละลายมันเข้าไปกับวิญญาณทำวิธีไปหาที่วิธีวิทยาศาสตร์จะได้เป็นของตัวของตนจริงๆของนี้ของรักใช้วิทยาศาสตร์ก่อนตายก็สลายมันเข้ากับวิญญาณไปกับเราว่าเพชรเม็ดนี้ที่ดินผืนนี้บ้านหลังนี้อะไรล่ะเอาไปด้วยเลยที่อะไรกันนะที่นี่ก็มีแต่แล้วชีวิตก็อาศัยใช้สอยพอสมควรพอเหมาะพอดีไม่ต้องมากไม่ต้องไม้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วอปิจฉสันตุทิปวิเวกะมักน้อยสันโดษสงบระงับสบายไม่ต้องมีอะไรมันก็มีอยู่แล้วได้กินได้อาศัยได้ใช้สอยพอเพียงพิสูจน์แหมในหลวงสักหน่อยเถอะสังคมพอเพียงสังคมพึ่งตนเองอะไรที่ท่านตรัสไปเนี่ยอาตมาว่าศาสนาประเทศไทยเนี่ยนะมีในหลวงทรงพระปีชาญาณขนาดนี้เนี่ยของโลกยังไม่มีใครพูดเลยนะผู้เป็นใหญ่ในแต่ละประเทศของแต่ละประเทศแต่ละในโลกนี้มีไม่รู้กี่ประเทศไม่มีใครมีพระปีชามาในหลวงเราใช่ไหมนะสนองพระดำรัสดำรินี่มั่งเหอะนะสนองพระดำรัสดำริเนี่ยไปด้วยกันเลยอาตมาก็ส่งเสริมเอาด้วยแล้วอาตมาก็พาทำมาแล้วเอาให้มันบริบูรณ์เอาให้มันสมบูรณ์เอาให้มันจนคนตาบอดเห็นได้เอาให้จนคนตาบอดเห็นได้คนตาดีไม่ต้องห่วง คนที่มีธรรมจักสุไม่ต้องห่วงคนที่ไม่ต้องมีธรรมจักสุละมีขี้เรจักสุอะไรก็แล้วแต่ก็เห็นได้เอาทำที่ขนาดนั้นนะเอาละวันนี้อาตมากระเทศหลายๆอย่างบางอย่างก็ใหม่บางอย่างก็อธิบายขยายความให้เข้าใจทั้งแนวกว้างและแนวลึกให้ฟังว่าเราดำเนินชีวิตกันมาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามานี้ต้องการอะไรเพื่อจะไปได้อะไรก็คงจะพอเข้าใจนะว่าอาตมาได้ขยายความอธิบายมันแล้วนะเพราะในหลักวิชาต่างๆที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นนะหลักโพธิปักขิยธรรมต่างๆนั้นนะต้องขมิขมันปฏิบัติให้เกิดฌานเกิดมุทุภูเตกัมมริเยทีเตอเนชัปปเตให้เกิดหมุนเวียนเป็นสัมมาฌานสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติแล้วเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีอุปโตภาคขมิมุตติหรือเป็นพระอริยะพระอรหันต์นั้นไม่ใช่ลักษณะอย่างที่เขาเข้าใจว่าเป็นคนนี้โลกไปอยู่คนเดียวไม่เอาฐานไม่ได้เรื่องอะไรไม่เป็นประโยชน์ท่านอะไรเลยจะเรียกว่าประโยชน์ตนหรือมันเห็นแก่ตนก็ยังไม่รู้เลยอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้มันพิสูจน์ยืนยันว่าไม่ได้เห็นแก่ตัวเป็นประโยชน์ท่านอย่างสมบูรณ์ตัวเองก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวหมดตัวหมดตนนะชัดเจนนี่เป็นเรื่องของพุทธแท้ๆซึ่งเขาเข้าใจยากแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันนานและมันฟั่นเฟือมา 2,000 กว่าปีมันเหมือนกลองอนัคคะแล้วเรียกจะชื่อว่าพุทธเรียกจะชื่อว่าอนัคคะแต่กลองมันไม่ได้เป็นกลองเดิมแล้วมันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่กลับไปเข้าใจกลองปลอมหรือกลองเทียมที่ไม่ใช่กลองเดิมนั้นเป็นพุทธพอเราเอากลองจริงมาเอากลองพุทธไม้พุทธหนังพุทธมาเป็นกลองอันนี้มาเรียกอนัคคะมั่งเขาบอกไม่ใช่เขาบอกนี่กลองปลอมใช่มั้ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะอ้าวพิสูจน์ความจริงนี้ไปถ้าเรารักพุทธด้วยแล้วเราก็เป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์แก่โลกด้วยก็ขอให้ทุกคนมีกำลังแข็งแรงมีความตั้งใจที่ดีนะแล้วก็กระทำกันให้มีมรรคมีผลทั่วทั่วกันทุกคนเถิด มาปีนี้ภูผาฟ้าน้ำก็ค่อยๆนะขยับขึ้นไปเกิดพฤติกรรมของทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นอาตมาหมายใจว่าภูผาฟ้าน้ำนี่จะเป็นแหล่งที่อยู่ในระดับของพวกสมถะพวกสงบหรือจะเรียกว่าเป็นอรัญวาสีนะเป็นวัดป่าวัดที่อยู่ในพื้นภูมินี้มันอยู่บนภูเขานี่แน่นอนอยู่แล้วมีป่ามีลำธารมีภูเขามีต้นหมากรากไม้เป็นต้นไม้อะไรต่างๆนานาแต่มันก็จะต้องเป็นวัดที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนก็ต้องมีชุมชนจึงพยายามให้เกิดชุมชนอีกอันนึงนะเป็นชุมชนภูผาฟ้าน้ำมีพุทธสถานก็ภูผาฟ้าน้ำดอยนี้ก็เป็นดอยที่เราดูแลแล้วแม้แต่ทางการเขาก็เต็มใจดูให้ยินดีให้เราดูแลดอยนี้เป็นป่าเป็นดอยเราก็ดูแลไปเพราะเรารักษาอยู่แล้วรักษาป่ารักษาพื้นนิเวศต่างๆให้มันสิ่งแวดล้อมให้มันสมบูรณ์ตามที่เราเข้าใจเขาเข้าใจเราและเราก็ทำจริงๆด้วยก็ทำให้มันดีและเราอาศัยผักป่าอย่างที่ว่านี่พวกเราเนี่ยผักป่าก็ยังกินไม่เป็นการไปเป็นคนเมืองจะกินผักป่าไม่เป็นตอนนี้ผักป่าที่กินได้เรารู้กันอยู่แล้วพยายามฟื้นขึ้นมาแล้วพยายามประทำฟื้นกินผักป่ากินผักอะไรไปเมื่อวานนี้เนี่ยทำแบบสลัดนะมาให้อาตมาใช้ผักป่ามาทั้งนั้นโอ้โหน่าดูเลยรสทั้งรสทั้งกลิ่นมันเต็มเลยมันหลายอย่างอะกินเข้าไปหนึ่งกินโตหนึ่งชามนะเป็นผักป่าไม่รู้ผักอะไรมั่งเลยนะหลายๆอย่างทั้งมีชุนชุนเขียวๆมันกลิ่นมันต่างๆนานารสมันด้วยนะแล้วก็มีน้ำสลัดนิดหน่อยนะเคี้ยวไปก็ดูดีนะอาตมาก็เลยไม่ได้กินผักสดที่เป็นผักป่าไปมากๆสักเท่าไหร่แต่กินไอ้นั่นหมดนะผักสลัดที่ทำเป็นสลัดมาที่นี่วันนี้ ถึงปีนี้วันนี้แล้วก็เกิดวิวัฒนาการมาถึงขณะนี้ก็เกิดแหล่งเกิดอาคารเกิดบ้านเรือนเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาตามลำดับตามประสาของชุมชนพวกเราก็จะต้องมาอยู่รวมกันให้เป็นชุมชนมีวัฒนธรรมในลักษณะของที่นี่อากาศคนหนาวคนที่อยู่บนนี้ไม่มีเสียงรถเสียงราอะไรมากมายไม่มีกลิ่นไม่มีมลพิษแบบข้างล่างแบบเมืองห่างมากแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มันมีถนนไม่ให้มีถนนที่ต่อเข้ามาแล้วมีรถมีราวิ่งปู๊ปาดปู๊ปาดเข้ามาเราแต่ก่อนนี่เป็นสะพานที่ไม่ใช่สะพานแขวนนะสะพานมันก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่มันก็แข็งแรงกว่าก่อนมันโอ้โหมอเตอร์ไซค์มันวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บผ่านสบายเลยมากันจริงจังจริงจังเลยคิดอ่านทำสะพานแขวนก็เลยเสร็จได้สะพานแขวนข้อยังชั่วแต่มันก็แบกข้ามมาเหมือนนะขนาดเป็นสะพานแขวนมันก็แบกมอเตอร์ไซค์ข้ามมาวิ่งบื้อเราก็ไม่รู้จะวางไงวิ่งเข้าไปยิงสัตว์ตอนนี้ก็เกิดกฎแห่งกรรมนะกรรมทำตามทันปรากฏว่าพวกช่างยิงสัตว์พวกนักส่องสัตว์นั่นน่ะซัดกันตายยิงกันตายไม่ก่อนไม่กี่วันเนี่ยไม่กี่วันนี่เองยิงกันตายเลยก็นึกว่าเพื่อนเป็นสัตว์ส่องไฟไม่มีไฟส่องมันมีไฟอีกกลุ่มนึงก็เดินมาเจออีกกลุ่มนั้นไฟมันอ่อนหน่อยไฟเจ้านี้แรงส่องไปกลุ่มนั้นเห็นไฟนึกว่าเป็นตาสัตว์ส่องตูมเข้าหมดเลยตัดขั้วหัวใจตอนนี้มันลูกกระจายตายคาที่เลยพอยิงเสร็จก็นึกว่าแหมเสร็จแล้วเสียงดังฟุบมันนะมันล้มนะเสียงดังล้มก็นึกว่าได้แล้วสัตว์แล้ววิ่งเข้าไปหาไปเจอเพื่อนไปเจอคนไม่ใช่สัตว์ก็โอ้สัตว์สองขาตายเลือดทะลักร้องไห้เลยว่างั้นกอดกันร้องไห้โอ้ก็ไม่รู้จะทำไงในกรรมตกลงทั้งสองคนเป็นนักยิงสัตว์ทั้งสองคนคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งติดคุกเจอห้าคดีนะห้าคดีคดีล่าสัตว์ด้วยคดีมีปืนไม่มีใบอนุญาตคดียิงคนคดีรวมแล้วห้าคดีอ่ะตามประสาเขาห้าคดีมันก็กี่ปีไม่รู้เลยเนาะก็ทั้งสองคนก็คนหนึ่งตายคนหนึ่งแม่ไม่ตายก็ติดคุกเนี่ยก็เป็นกรรมเห็นชัดๆนี่แหละผู้ฟ้าก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันก็อย่างนี้แล้วเกิดเรื่องแล้วเกิดดําริว่าจะไปเสนอทางการทางอบต.ทางอะไรเขาจะว่าย่านนี้ขอให้เป็นที่ปลอดอาวุธนะให้เป็นที่ปลอดอาวุธห้ามเอาผู้มีอาวุธผ่านเข้ามาถือเข้ามาอาตมาเห็นด้วยดีคนจะได้ไม่ทำบาปมันจะปลอดภัยแล้วมันจะเป็นอะไรแดนอะไรอีกอันหนึ่งซึ่งทุกคนมีกฎมีหลักอย่างนี้แหละกฎหมายเขาก็ใช้เจอกฎแห่งกรรมเข้าก็ต้องเกิดกฎหมายเนี่ยกฎแห่งกรรมคิดว่าเป็นโอกาสเป็นเรื่องที่ควรจะเสนอเข้าไปในขณะนี้แล้วก็อธิบายให้เห็นเหตุเห็นผลมันก็น่าจะดีเพราะว่าแหล่งนี้เราแหล่งเขาก็รับรองอยู่แล้วอย่างพ่อหลวงของที่นี่เขานี่นะของผู้ใหญ่บ้านของที่นี่เขาเนี่ยที่นี่มันขึ้นกับทุ่งจอใช่ไหมแม่เราเนี่ยแม่เรานั่นน่ะเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็เข้าใจเราดีก็น่าจะเสนอไปก็น่าจะได้ถือเป็นที่ปลอดอาวุธนะที่ปลอดอาวุธเลยแต่เราก็ไม่ยินดีให้เกิดอาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธชนิดเล็กชนิดใหญ่อะไรแม้แต่หนังกระติกก็ไม่เอาอ่ะแม้แต่หนังกระติกก็ไม่ต้องไปมีอาวุธหนังกระติกมันทำอะไรมันทำร้ายกันหนังกระติกอ่ะแล้วก็เลิกกันไปเลยนะมันก็จะดีนะอาตมาก็ได้พูดไปบ้างแล้วว่าเออที่นี่นี่นะถ้ามาอยู่กันชุมมากมากชุมชนเป็นชุมชนหนาแน่นแล้วก็ช่วยกันสร้างเดินมาไปบิณฑบาตโอ้โหเป็นวันธรรมชาติเนี่ยวันนี้จะปล่อยกันเลยไปเดินบิณฑบาตเมื่อกี้บอกโอ้วันธรรมชาตินี่นะไม่ต้องมีอะไรมากมายหรอกพอถึงวันธรรมชาติป้ากับพาพอเราเดินชมทิวทัศน์เนี่ยมันต้องดูมันถ้าอากาศขนาดนี้หนาวนี่ด้วยโอ้ไปดูหมอกธรรมชาติขึ้นพาขึ้นไปเนี่ยนะเส้นทางขึ้นไปแม่เรานั่นแหละเอ้ยหัวเราเนี่ยแหละขึ้นไปหัวเราเนี่ยเดินพาขึ้นไปถนนเดี๋ยวนี้ก็ไปตัดทางการมาตัดให้เป็นถนนรถวิ่งได้แต่ไม่ต้องเอารถหรอกเดินขึ้นไปได้ออกกำลังกายหายใจโอ้ล่องดีเลยนะแล้วก็ดูโหดูลำธารดูโตรกมาต้นไม้มานี่มันไอ้นั่นไปหน่อยมันนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะ ดอกบัวตองมันเฉาหมดแล้วมาในประมาณธันวาปลายธันวาในดอกบัวตองจะเต็มพวกเขามองไปโอ้โหเหลืองเต็มเลยนะไปคราวนี้เหลืออยู่มีตัวอย่างสักดอกให้ผู้ช่างพาเขาถ่ายไว้เดี๋ยวบานอยู่ดอกนอกนั้นแห้งหมดแล้วงานดอกบัวตองก็พาไปเดินดูทิวทัศน์ดูธรรมชาติดูป่าเขาลำเนาไพรแค่นี้ของจริงธรรมชาติจริงมันจะมีความรู้สึกคนเรานี่ไม่รู้จะไปบอกว่าไงนะคนเรานี่จะยังไงก็แล้วแต่มันไม่จิตหินจิตกระด้างอะไรเกินการมันต้องรู้สึกนะมันจะเข้าใจรู้สึกยิ่งอยู่ในกรุงในเมืองมีแต่อะไรก็ไม่รู้ป่าคอนกรีตมีแต่เสียงเครื่องยนต์มีแต่แอร์มีแต่แก๊สพิษมีแต่อะไรก็ไม่รู้มันคนละเรื่องกันเลยถ้ามาดูเงี้ยมันก็จะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งต่างกันมันก็จะรับสภาพที่สัมผัสอะไรพวกนี้แล้วก็มาบ้างที่นี่มันก็จะเป็นอย่างรักษาให้ดีๆที่นี่รักษานะไม่ต้องมีอะไรละแค่นี้ก็เอาละใช้ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ไฟอะไรแต่ไปแค่นี้แหละจุดไฟจุดตะเกียงจุดใต้จุดอะไรเอาไปเงี้ยไฟฟ้าแสงอาทิตย์ไฟอะไรแต่ไปแค่นี้แหละจุดไฟจุดตะเกียงจุดใต้จุดอะไรเอาไปเงี้ยจุดไม้อะไรไม้อะไรเขาจัดจุดนะไม้เกี้ยจุดไม้เกี้ยจุดอะไรไปเป็นไฟเป็นอะไรส่องสว่างบ้างนะก็คิดว่ามันจะเป็นประเพณีเป็นอะไรดีขึ้นตกลงเป็นวันธรรมชาติก็รวมเอาไว้กับงานเนี่ยจะเรียกงานอะไรล่ะเมื่อกี้นี้ก็พูดกันว่าจะเอาจะฮีทหอยปล่อยหนาวฉลองหนาวไม่ดีหรอฮะเนาะเป็นงานฉลองหนาวก็ว่าอาตมาว่าก็ไม่ต้องไปนั่นมากนั่นมาอ้าวงานฉลองหนาวกับธรรมชาติสูงไม่ต้องยาวนักฮีทหอยปล่อยหนาวอะไรมันยาวอยู่เนาะงานฉลองหนาวเลยรวมฮีทหอยปล่อยเนี่ยมาเป็นหนักฉลองเฉยๆก็รู้กันทั่วภาคกลางก็รู้ภาคใต้ออกตกก็จะได้รวมกันหมดทุกๆภาคเลยฉลองหนาวธรรมชาติอโศกมาโรงครัวให้ตั้งชื่อแม่ต้องตั้งชื่ออาตมานี่ไม่ต้องตั้งชื่อแม้แต่ส้วมก็ทำไมตั้งชื่อโอ้อาตมานี่เป็นภาระอะไรก็ไม่รู้ไม่ให้เราตั้งชื่อหมดแม้แต่ส้วมก็ไม่ให้ตั้งชื่อนี่มันจะหมดท่าแล้วนะขลังอะไรแล้วมันมากไปอาตมาคิดได้แล้วตรงนี้ก็เลยชื่อว่าลงทำกินทีนี้เราบอกว่าจะเอาภาษาทำกินหรือจะเอาเนี้ยกินน่ะจะเอาอะไรเลือกสิเอาทำกินหรือเนี้ยกินดีถ้าเนี้ยกินก็เป็นภาษาเหนือทั้งหมดก็เรียกเฮือนเนี้ยกินเฮือนเนี้ยกินนะเป็นเฮือนเนี้ยกินนี่ก็มีคนสร้างบ้านได้จำให้ตั้งชื่ออีกแม่เป็นภาระนี้ไหนใครสร้างบ้านก็ตั้งชื่อหมดตั้งเองบางที่ซื้อบ้านเท่านั้นเนาะอาตมาไปตั้งหมดแล้วนี่จะตั้งชื่อนั่นชื่อนี่โอ้มันก็มากไปเหนื่อยนะอาตมาเหนื่อยนะเหนื่อยมากไปไม่ดีนะนะเอาพอสมควรนะก็เอาเท่าที่ได้นะเท่าที่ผู้ใดสนใจตั้งใจมีอะไรบางทีมันมีบุญเหมือนกันนะบุญมันคลาดนะน่าจะได้สิ่งนี้น่าจะได้ฟังธรรมนี่เป็นต้นน่าจะได้ฟังธรรมนี่ไม่ได้ฟังนะหลายครั้งเลยที่อาตมาเจตนาว่าคนนี้นี่เป็นคนต้นเหตุที่จะมีเรื่องอันนี้น่าจะได้ฟังเทศอันนี้เรื่องนี้เอาเรื่องนี้เอาประเด็นนี้มาเทศมาขยายความน่าจะได้ฟังอ้าวกลับคลาดอะไรของเขาก็ไม่รู้ไม่ได้มาหรอกวันนั้นอ่ะไม่ได้มาไปติดอะไรไปไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มาอย่างนี้เป็นต้นมันประหลาดดีเหมือนกันบางทีมันมีบุญบ้างไม่มีบุญบ้างมันมีเหมือนมันน่าจะได้สิ่งเหล่านี้ได้เรื่องนี้ชัดๆอะไรงี้ก็ไม่ได้งี้เป็นต้นนะก็เราได้ทำงานกันไปพลางแล้วก็ได้ปฏิบัติทำกันไปพลางเพื่อพิสูจน์สัจจะของพระเจ้านะสัจจะของพระเจ้านี้อาตมาก็ว่าอาตมาเข้าใจธรรมะของพระเจ้าแล้วก็ได้ปฏิบัติประพฤติอะไรตามอ พอจนเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้เป็นอย่างนี้นะมีลักษณะที่ไม่ได้หนีจากสังคมนะส่วนคนที่จะมีจริตที่จะต้องพลากบั่งพลากไม้ที่จุ่มในยางออกจากน้ำบั่งเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อปฏิบัติไม่เช่นนั้นก็ทำไม่ไหวเพราะว่าตัวเองมันมียางเหนียวเยอะมันชุ่มด้วยน้ำแล้วก็ยังไปแช่น้ำอยู่กับมันก็มาอยู่กับสังคมมันก็ไม่ไหวก็ต้องหัดพรากแบ่งเอาแต่ความชุ่มที่ในตัวเองก่อนทำไปจนกระทั่งก็ที่จริงไปทำที่ป่าที่เขาที่ไหนๆนั่นอย่างหนึ่งปฏิบัติภาคแรกเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละปฏิบัติอย่างหลักก็คือปฏิบัติโดยมีทวารทั้งหกเปิดทำงานขึ้นรับวิถีท่านใช้คำว่าขึ้นรับวิถีส่วนเวลานั่งสมาธิเข้าไปอยู่ในภวังค์นั่นก็เรียกว่าภวังค์จิตอยู่ในภวังค์แต่เวลาปกตินี่มันจิตขึ้นรับวิถีคือจิตขึ้นมารับรู้กับทวารทั้งห้าข้างนอกและทวารใจเราก็ตื่นคนที่นั่งสมาธินี่ยิ่งนั่งไม่เป็นเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ในภวังค์แล้วเนี่ยสติที่จะมารู้เต็มกับในขณะที่เราอยู่ในภวังค์หรือคือเราหลับเนี่ยสติจะอยู่ในกับควบคุมกับเวลาที่เรานั่งอยู่ในภวังค์ตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกเราไม่รับรู้แล้วเราตัดได้แล้วเหลือทวารเดียวคือเหลือทวารใจแล้วเราก็รู้สึกอยู่กับทวารใจเนี่ยคนที่จะรู้อย่างตื่นเป็นสมาธิหรือจะใช้สติเข้าไปควบคุมนี่ในขณะที่เราอยู่ในทวารใจทวารเดียวอยู่ในภวังค์เนี่ยไม่ง่ายใช่ไหมมันไม่ง่ายพวกเราถ้าเคยปฏิบัติแล้วก็จะรู้มันสติมันจะไม่เต็มง่ายๆสติจะตื่นรู้เต็มไม่ง่ายต้องฝึกจริงๆมันถึงจะรู้ได้นะเพราะงั้นในเรื่องของสติที่จะมีควบคุมตนเองแล้วก็ถ้าคนที่มีสติควบคุมตนเองได้เต็มที่เนี่ยมันก็จะสามารถมีพลังในการที่จะแก้ไขในการที่จะจัดการกับอะไรหลายๆอย่างแม้แต่มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมด้วยนะถ้าคนไม่เคยมีสติสลึมสลือจัดการกับกายกรรมเราไม่เคยรู้เรื่องหรอกมันจะไม่ค่อยได้เลยพูดกับมาคุมไม่ค่อยได้แม้ว่าจะเอามาใช้ทางกายกรรมจะเห็นได้ว่าคนที่สติก็ไม่ค่อยดีแล้วเขาเบลอเขาช็อกหรือเขาสลบหรือเขาอะไรไปเนี่ยมันก็เหมือนคนหลับไหลมันก็คุมกายคุมวาจาก็ไม่ได้คุมใจก็ไม่ได้คุมใจเองก็ไม่เก่งไม่มีพลังทำไม่ก็ได้เพราะงั้นตัวสตินี่เป็นตัวกำลังเป็นตัวกำลังที่จะใช้ทำอะไรให้ได้จนมีการหลงผิดว่าถ้าเราตื่นเนี่ยมีสติรู้แล้วก็เข้าใจอะไรได้ดีพอเข้าใจดีๆเรานึกว่าเราตัดได้เลยพอเข้าใจดีแล้วนึกว่าตัดได้เลยให้รู้ตัวถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้แล้วมันก็จะตัดได้มีคนหลงผิดถึงขนาดนั้นความจริงก็มีส่วนถูกอยู่บ้างตรงที่ว่ามันมีพลังอย่างหนึ่งเหมือนกันทำได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามีสติรู้เรารู้ชัดแล้วมาตัดเลยไม่ใช่ถ้าเผื่อว่าส่วนของกิเลสส่วนของจิตในจิตที่มีกิเลสส่วนนั้นจริงๆของตนเองเนี่ยถ้าเราไม่สามารถรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานไม่ได้อ่านไม่ได้ฝึกที่จะเรียนรู้อาการทางจิตของเราอย่างชัดเจนจริงๆแล้วเนี่ยทะลุไปก็ทั้งถึงขั้นระดับอาสวะพอไปรู้แล้วก็ตัดระดับอาสวะนั่นถึงจะสุดเพราะฉะนั้นเขาอาจจะได้ตัดบ้างเขาอาจจะได้ลดได้บ้างแต่เขาจะหลงได้ในขั้นต้นขั้นสักกายะหรือขั้นอัตตาในระดับกลางไม่ใช่ขั้นอาสวะมันก็ทำได้บ้างเพราะการทำได้อย่างหลายคนอย่างพวกเราบางคนอาจจะบอกโอ้นี่เราตัดได้แล้วแม่สว่างแล้วเลิกแล้วจบแล้วไม่ฟื้นอีกแล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่มันไม่หมดทีเดียวนะหลายคนคงมีประสบการณ์นะของตนเองนึกว่าไอ้มันหมดแล้วนะเนี่ยอ๋อยาพอเข้าไปพอสักพักหนึ่งอ้าว เอ้ยมันยังอยู่แฮะมันยังฟื้นมาอีกแฮะมันยังมีอะไรอีกแฮะมันไม่ง่ายใช่ไหมเราจะรู้มันไม่ง่ายเพราะงั้นเราจะทำไปในขณะที่เราหลงว่าเราหมดเนี่ยอย่าไปพูดพลอยบอกคนนั้นคนนี้ว่ามากนักมันอายแต่ถ้าหลงจริงๆนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถือสาว่าเป็นอาบัติหรอกไม่ได้ถือสาเป็นความผิดเพราะมันหลงตัวเองอยู่นึกว่ามันหมดนะแต่มันไม่ใช่มันไม่หมดจริงนะมันมีแต่ขายหน้าเท่านั้นแหละพอทีหลังมาอ้าวก็มันหมดมันไม่ใช่เสร็จแล้วมันฟื้นมาอีกหน่อยหรือมันเหลืออยู่แล้วมันก็ออกมามีฤทธิ์มีแรงอีกต่อมันจะขายหน้าเราเองนะอาบัตไม่อาบัตแต่ว่ามันขายหน้าเราอย่าไปพึ่งเอาให้มันแน่ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งมีสิ่งที่ทดสอบแล้วว่าเออแน่ใจแต่จริงๆก็ไม่ได้หนาจะต้องไปบอกไปพูดใครแล้วเรามีของเราก็มีไปไม่ต้องไปอยากอวดอยากโอไม่ต้องไปอยากจะแหมโพธนาว่าฉันได้แล้วนะเป็นได้แล้วอะไรไม่จำเป็นไม่จำเป็นอะไรแต่ถึงครั้งถึงคราวที่เราจะต้องพูดว่าเราเออมันหมดมันได้มันเป็นแล้วหมดแล้วบรรลุแล้วอะไรมันก็ต้องพูดในครั้งที่มันควรจะพูดมันจะต้องมีแต่ต้องอ่านใจตัวเองว่ามันมีสาเถยสัทโธหรือสาเถยะจิตลามกจิตที่มันอยากอวดท่านเรียกว่าจิตโอ้อวดกิเลสโอ้อวดไม่ใช่จิตก็จิตนั่นแหละกิเลสก็คือจิตจิตก็คือกิเลสมันก็ปนๆกันอยู่ในนั้นจนกระทั่งมันแยกแทบจะไม่ออกนั่นแหละมันอยากโอ้อวดก็ต้องอ่านให้ดีถ้าอยากโอ้อวดแล้วจะทำอาบัติอยากโอ้อวดแล้วก็โอ้อวดนี่แหละโอ้อวดโดยมีกิเลสให้ทำโอ้อวดอันนี้ถ้ามีจริงก็อาบัติปาจิตตีมันอยากโอ้อวดอยู่แล้วก็โอ้อวดโดยที่ตนเองมีจริงของจริงก็ปาจิตตีแต่ถ้าไปโอ้อวดทั้งที่ตัวเองไม่มีจริงเลยนะโอ้อวดนี่โกหกเขาทั้งที่เราเองรู้ว่าเราไม่มีหรอกเราไม่เป็นหรอกเราไม่ได้หรอกแล้วก็ไปโกหกเขาดื้อนี่นะโกหกอะไรโกหกเรื่องของอุตริมนุสธรรมโกหกเรื่องสามัญก็ปาจิตตีโกหกเล่นๆโกหกเรื่องวัตถุโกหกเรื่องโลกโลกีอะไรกันไปเรื่องของไอ้นั่นก็ปาจิตตีโกหกพวกนั้นมุสาธรรมดาก็ปาจิตตีแต่ถ้าโกหกเรื่องของอุตริมนุสธรรมเนี่ยถ้าเป็นสมณะก็ปาราชิกมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากเพราะว่าเป็นเรื่องทำลายสัจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ศาสนาเสื่อมทำให้ตนเองเป็นคนหลอกลวงหลอกเลวร้ายคือหลอกในโลกนี่หลอกเอาวัตถุหลอกเอาเงินเอาทองหลอกเอาทรัพย์สินคานหลอกเอาอะไรต่างๆต่างๆนานาไอ้นี่มันก็โลกีธรรมดามันก็ค่าของมันก็ไม่ได้เป็นเพชรเป็นทองอะไรหรือแม้จะหลอกเอาเพชรเอาทองก็เถอะก็คืออาตมาเปรียบเทียบอะแต่อันนี้มันหลอกนี่มันยิ่งกว่าเพราะเรื่องโลกุตระนี่มันของมีค่ายิ่งกว่าเพชรกว่าทองนะเพราะงั้นหลอกอันนี้เสียหายมากบาปมากเพราะราคาหรือค่าตามสัจจะมันสูงส่งมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องยิ่งยอดไม่ดีนะพวกเราได้ปฏิบัติธรรมพิสูจน์สัจจะพระพุทธเจ้ามาด้วยมรรคองค์8โดยทฤษฎีต่างๆที่อาตมามายืนยันเอามาขยายความให้เห็นให้รู้เนี่ยพวกเราก็ได้ทำกันมาจนถึงวันนี้อาตมายิ่งเห็นชัดเจนว่าเออมันเป็นไปได้อย่างน่าทึ่งอย่างน่าทึ่งแม้แต่เด็กๆ เขาจะฝืนมั้งไม่ฝืนมั้งเขาก็ได้สิ่งที่เขาจะได้แล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปแล้วก็จะเป็นแกนเป็นหลักของศาสนาไปก็มีแน่นอนละบางคนเขาอยู่กับเราเนี่ยฝึกปรือไปเด็กพวกนี้บางคนเขาก็อยู่ไม่รอดบุญบารมีของเขาไม่พอมีเหมือนกันบางคนแม้จะต้องออกไปข้างนอกตามวิบากเขาก็จะต้องปล่อยไปอยู่ข้างนอกเขาเป็นวิบากของเขาแต่เขาก็ไม่ได้แหนงหน่ายเขาก็ไม่ได้เกลียดชังเขาก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้ไม่ดีที่นี่ไม่ดีอยู่ที่นี่เลยจริงๆได้ก็ดีกว่าเขาอยากอยู่ด้วยซ้ำไปแต่เขาก็อยู่ไม่ได้วิบากทำให้เขาจะต้องออกไปต้องใช้วิบากต้องทำอยู่ข้างนอกอะไรพวกนี้ก็จะมีนะมันก็จะเป็นเรื่องหลายหลากหลายนะมวลของพวกเราก็เพิ่มช้างานขณะนี้นี่ก็ยังไม่ได้กลูเกลียวยังไม่ได้ลือลั่นหรือว่ายังไม่ได้กระจายออกไปได้รับความนิยมแพร่หลายเป็นที่ยอมรับอย่างถึงขั้นรู้กว้างหรือยิ่งถึงขั้นเฮยังไม่ถึง ถึงขั้นเหอเมื่อไรแล้วเราก็เฮ้ยคุณเลยทีนี้เราจริงๆนะถ้าอาจารย์ตมากลัวจริงๆไม่อยากให้เหอเลยถ้าถึงขั้นเหอแล้วเนี่ยเขาบอกว่าช้างตื่นม้าตื่นเนี่ยก็ยังทำพอทำเนานะคนตื่นนี่อะไรอะไรก็แหลกลานไอ้ช้างตื่นม้าตื่นนี่ก็ว่าพอทำเนาพอเดียวมันก็หายมันก็ตื่นชั่วระยะหนึ่งคนช้างตื่นม้าตื่นมันก็ตกใจมันตื่นมันก็ประเดี๋ยวเดียวแต่ถ้าคนตื่นนี่เราไม่อะไรก็ไม่เหลือแล้วแรงและเร็วด้วยแต่ตมากลัวเพราะจึงว่าจริงๆแล้วระมัดระวังระมัดระวังไม่ให้คนตื่นค่อยๆทำไปแต่พวกเราหลายคนก็ใจเร็วปรารถนาแรงอยากให้คนรู้เร็วๆแรงๆมากๆเขาจะได้ประโยชน์ได้ผลก็จริงปรารถนาดีแต่มันไม่ได้สัดส่วนไม่ได้หรอกถ้าคืนไม่ได้สัดส่วนอย่างนั้นแล้วตายไปไม่รอดพวกนี้ต้องค่อยๆระมัดระวัง ความที่เรามีสิ่งดีมีของดีแล้วอยากให้ได้ผู้อื่นให้อยากให้ได้ผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นได้บ้างเนี่ยมันไม่ใช่ความเลวใช่ไหมมันก็เป็นความดีเรามีของดีเราอยากแจกผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นได้บ้างมันไม่ใช่ความเลวนั่นความดีจริงๆแต่นั่นแหละมันต้องประมาณมันต้องกำหนดรู้ระยะเวลาระหว่างองค์ประกอบของด้านอื่นเขามวลเขาบริษัทต่างๆเขาควรจะได้หรือยังยิ่งไปให้คนขี้เหอคนหยาบคนที่ขี้โลภมากๆไปให้เขาได้รู้ว่านี่ของดีนะแล้วเขาก็เกิดเห็นจริงและอยากได้หยาบขี้ตะกละตะการขี้โลภมากๆด้วยแล้วหยาบหยาบเร็วๆด้วยโอ้โหดีบินดีมันมาปล้นเราเลยเดี๋ยวมันติดดีมันมาเหมือนกับหานทองคำหานไข่ทองคำขี้โลภจัดๆมันไข่มาวันละฟองขี้โลภจัดๆก็บอกว่าไปรอมันทีละฟองช้าผ่าท้องออกมาซะเลยฆ่าหารเลยตกลงเลยไม่ได้ไขเลยฆ่าหารเอาทองมันซะเลยอะไรเงี้ยมันโง่มันขี้โลภมันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เข้าใจอะไรหรอกเพราะฉะนั้นในพวกเราเองเนี่ยใจที่เราอยากเห็นมันให้นั่นดีให้นั่นดีให้นั่นนี่อยากให้ได้เร็วๆเนี่ยบางทีมันแรงไปนี่ต้องระมัดระวังเนี่ยนะแต่ก็พอเป็นไปนะพวกเราก็พอเป็นไปต้องเหนื่อยยิ่งพวกคุณนี่ทำไงได้เป็นลูกหมากลางตลาดด้วยนะเป็นลูกหมากลางตลาดคลอดแล้วก็ไม่รู้จะไปคลอดที่ไหนคลอดแล้วก็ต้องหอบหามกันไปเดี๋ยวเขาก็ไล่เดี๋ยวเขาก็เอาน้ำสาดดีไม่ดีเอาน้ำร้อนสาดด้วยนะก็ต้องพากันหอบกันวิ่งไปอาศัยนี่ยิ่งหนาวนี่โอ้ไปซุกตรงไหนดีเว้ยเนาะหอบไปแล้วพาลูกมีลูกเป็นขบวนนั่นๆลูกพันเป็นอเนกด้วยนะไม่ได้ลูกแค่7 ตัว 8 ตัวหอบกันไปอะไรเงี้ยมันก็อย่างนี้แหละ อย่าง น ี้ถ้ามันเป็นกี่เดือน นะคนก็มองว่าเราเป็นกี่เรือนเหมือนกันนะมีคนก็มองว่าเรานี่เป็นขี้เรือนเหมือนกันน่ารังเกียจเป็นขี้เรือนของสังคมมีคนก็มองลักษณะนั้นเหมือนกันแต่ก็มีคนพอมีดวงตาบ้างก็เห็นว่ามันก็ไม่ใช่หน้าของน่ารังเกียจหน้าอะไรบ้างเขาก็พอมันมีทุกระดับแหละระดับที่มองผิดไปเลยเขามองเราเลวร้ายมองเราไม่ดีไม่งามเป็นสิ่งที่ควรจะปราบปรามควรจะทำลายให้ไม่อยู่ในสังคมมีอย่างนั้นจริงๆนะคนที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างประมาณหนึ่งคนที่เห็นอยู่เหมือนกันระบดีแต่ก็ยังไม่อยากร่วมมือเพราะสังคมยังไม่เอาด้วยนะยังไม่เฮตามสังคมสังคมก็ไม่เอาถ้าสังคมเฮนี่นะมันจะมีคนพวกนี้มาอีกเยอะพอมีสังคมเฮมามากขึ้นก็เฮตามเลยนี่มันจะมีเยอะพวกเฮไหนเอาด้วยนี่มีพวกนี้พวกจะคือไม่มีภูมิตนเองเท่าไหร่หรอกใช้พลังของสังคมนี่เป็นธรรมชาติของสังคมมันมีบ้างเหมือนกันนะแต่อะไรถึงอย่างไรก็ตามอาตมาว่า ทุกคนก็ใช้วิจารณญาณของตนเองก็คงจะพอเข้าใจดีก็คงพอเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นเรื่องยากก็ตามเหน็ดเหนื่อยลำบากลำบนเพราะว่าเป็นเรื่องทั้งยุคทั้งสมัยทั้งฐานะของคนที่มันเป็นไปได้ยากนะทั้งอะไรอะไรก็แล้วแต่เถอะโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยแหละสำคัญเราก็อยากทุกคนก็อยากจะพันบรรลุเร็วๆกันทั้งนั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็อย่างนี้แหละเพราะงั้นมันก็ต้องค่อยๆเข็นไปค่อยๆทำกันไปปีนี้งานที่ว่าที่อาตมาเกริ่นไว้แล้วมันจะมากเลยกันก็ตั้งอกตั้งใจหน่อยใครจะขี้เกียจยังไงตัวไขนะไขลานตัวเองมากๆหน่อยนะไขลานตัวเองมากๆหน่อยเพราะยังไงต้องพยายามมีเวยยาวัจจไมเวยยาวัจจไมขนขวายที่จริงแล้วในบุญกิริยาวัตถุมีบุญกิริยาวัตถุ3เท่านั้นแหละหลักบุญกิริยาวัตถุที่มีทานไมศีลไมภาวนาไมแล้วบุญกิริยา3เนี่ยมันก็มีการปฏิบัติ2เท่านั้นแหละปฏิบัติทานกับปฏิบัติศีล2เท่านั้นแหละเมื่อปฏิบัติศีลเป็นปฏิบัติศีลถูกต้องตามหลักทฤษฎีของพระพุทธเจ้าศีลก็จะเป็นเขตขอบเป็นหลักเกณฑ์ที่เราตั้งใจเอาตัวนี้สักกายะอันนี้เรื่องราวนี้ตั้งศีลจะไม่ฆ่าสัตว์ตั้งศีลจะไม่ลักทรัพย์ตั้งศีลจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวตั้งศีลจะไม่กินขนมตั้งศีลจะไม่ใช้อันนี้จะไม่ทำอย่างนี้ตั้งศีลจะไม่นอนจะเอาแต่เนสัตชิอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นศีลทั้งนั้นแหละเป็นทูตะทูตะที่คือความเคร่งทูตะคือความเคร่งศีลเคร่งก็เรียกว่าเป็นทุดงองค์แห่งการขัดเกลาแห่งการละลดที่เคร่งของใครจะทำเอาตามของตนเองพอเหมาะเห็นว่าทำอย่างนี้บางคนเจริญชอบแรงๆชอบหนักๆก็ทำไปบางคนชอบเบาๆเอาเบาๆเอาที่เอาที่มันง่ายก่อนเอาที่มันบางๆก่อนบางคนบอกเอาอันมันนั่นหนาเนี่ยไอ้ตัวนั่นหนาเราเนี่ยตัวหนักๆบางคนจะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนก็แล้วแต่จริตของใครใครจะนึกว่าจะเอาอะไรก่อนเขาให้ดีๆพอมีเรื่องมีศีลที่เรากำหนดแล้วเราจะเอาทุกเรื่องเลยพร้อมๆกันนี่มันยากมันไม่ใช่ลักษณะทฤษฎีของพระเจ้าเนี่ยท่านเก่งท่านตั้งทฤษฎีวิธีการเอาไว้แล้วเนี่ยถึงท่านเรียกมัชฌิมามันถึงจะพอเหมาะพอดีเราจะต้องศีลก็ไม่ใช่ว่าตั้งข้อเดียวคนเราก็มีหลายข้อตั้งศีลแต่ละอย่างอันนี้เอาละขณะนี้อันอื่นเรารู้ว่ามันก็เป็นกิเลสเหมือนกันแต่อย่าพึ่งเลยอย่ายังไม่ทำอย่าเอาแค่นี้ก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตั้งเมื่อมีแล้วเราก็ต้องปฏิบัติก็คือสำนึกสังวรสิ่งที่เราสมาทานแล้วมีอะไรสังวรให้รู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเหตุปัจจัยนั้นแล้วมันก็จะเกิดกิเลสเรื่องนี้แหละเรื่องที่เราสมาทานนี่แหละเราก็ต้องรู้อ๋อมันเรื่องนี้เราตั้งศีลไว้แล้วนะเราสมาทานแล้วนะเราจะวัดละเว้นแล้วนะมันเกิดกิเลสขึ้นมาเล่นงานกับมันเรื่องนี้แหละเราเรื่องนี้แล้วก็จัดการไปนะก็ลดละนะทางกายนะวาจากรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรก็ว่าไปสังกัปปะวาจากรรมตะเกี่ยวข้องอยู่ทั้งอาชีพการงานคบคุ้นเกี่ยวข้องกับผู้กับคนกับวัตถุกับสิ่งอะไรก็แล้วแต่มันครบหมดมันองค์แปดของพระเจ้าในสังกัปปะวาจากรรมตะอาชีวะเนี่ยมันครบหมดแล้วในภาคของมนุษย์ที่จะพึงมีเหตุปัจจัยที่จะมาทำให้เกิดการละลดได้เนี่ยครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นทั้งต้องตรวจสอบทั้งในจิตตรวจสอบต้องนี่ไปเกี่ยวข้องกันออกมาเป็นวาจาแล้วนะวาจาขนาดวาจามันผิดศีลแล้วเราก็ยังไม่รู้ตัวนี่มันก็แย่แล้วใช่ไหมมันหยาบกว่าในจิตเองออกมาเป็นกายกรรมหรือเป็นกรรมทั้ง3อย่างพร้อมกันเลยออกมาแล้วมันก็เป็นการละเมิดศีลแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนี่โอ้โหแย่เลยยิ่งทำเป็นอาชีพทำอยู่มากทำอยู่ประจำด้วยก็ยังไม่รู้ตัวโอ้ก็ไปกันใหญ่มันเป็นได้เหมือนกันบางคนมันหลงถึงขนาดนั้นแต่มันรัดรอบหมดแล้วพระเจ้าวางทฤษฎีเอาไว้ในครบสมบูรณ์เราก็ปฏิบัติด้วยความพยายามด้วยสติอย่างวิธีปฏิบัติในมหาจตารีกสกสูตรมีความเห็นความเข้าใจเนี่ยพอคุณเข้าใจแล้วก็ไปตั้งเอาของตนเองเสร็จแล้วก็ไปมีวายามะมีสติธรรม องค์ทั้งเจ็ดเนี่ยเราทำไปเกิดกายกรรมวจีกรรมก็ลดละนะบันมิจฉามิจฉาอะไรต่างๆมิจฉาสังกัปปะสามมิจฉาวาจาสี่มิจฉากัมมันตะสามมิจฉาอาชีวะห้าอะไรพวกนี้เราก็รู้ว่าลักษณะห้าของอาชีวะเป็นอย่างไรลักษณะของกายกัมมันตะเป็นอย่างไรลักษณะของวาจาสี่มิจฉาสี่เป็นอย่างไรมิจฉาสามของสังกัปปะเป็นอย่างไรแล้วมันโยงเกี่ยวกับสรุปแล้วมันก็เข้าไปหากามหรือพยาบาทหรือโลภกับโกรธหรือหลงก็คือมันไม่ยังไม่ชัดยังไม่รู้ตัวยังแหมหลงลืมไปเลยหลงลืมหลงผิดหลงเพี้ยนไปนะหรือหลงเหลือหรือหลงไหลทางใครหลงไหลนี่หนักต้องแก้หนักแก้ยากมันที่จริงรู้ง่ายคลั่งไคล้นี่รู้ง่ายเพราะมันเป็นเรื่องที่หลงมากหลงหนักนะหลงเหลือมันหลงกันมันมีเหลือน้อยเหลืออะไรยากบางทีมันก็เหมือนกับไม่มีแต่มันยังเหลืออยู่นะหลงเหลืออยู่ก็ต้องค้นต้องวิจัยให้เจาะลึกเข้าไปให้ได้นะหลงเหลือหลงตัวหลงดีหลงตัวหลงแล้วได้ว่าดีแล้วมันมีเป็นอุปกิเลสอีกก็ทำซ้อนลงไปอีกจนหมดตัวไม่หลงตัวไม่มีตัวไม่หลงตัวหลงตนอีกจนครบนี่ไม่หลงห้าหลงหรือหกหลงนั่นนะหลงลืมหลงผิดหลงไหลหลงเหลือหลงดีหลงตัวหลงดีเป็นมานะหลงตัวก็เป็นอัตตาหกหลงเนี่ยถ้าเอาครบก็หกหลงถ้าเอามานะกับอัตตารวมกันอยู่ก็คือได้ดีแล้วก็ยังถือดีถือดีมันก็ถือตัวนั่นแหละตัวดีของเรานั่นแหละแล้วก็เป็นอุปกิเลสเพราะก็โลดลงไปอย่าให้เหลือก็หลงเหลือนั่นแหละอย่าให้เหลือหมดจนกระทั่งหมดดีก็มีไปแต่ไม่หลงว่าดีเป็นเราเป็นของเรามันก็หมดตัวตนไปด้วยบริบูรณ์เองนะเมื่อการปฏิบัติทฤษฎีของพุทธเจ้านี้ปฏิบัติแล้วเสร็จมันจะกลายเป็นกำลังงานพลังจิตที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วนี่มันมีปัญญาพร้อมปัญญารู้จักการงานรู้จักกิจนะรู้จักการงานแล้วก็ทำการงานจนชำนาญจนคล่องงานใดก็แล้วแต่กิจใดก็แล้วแต่เราทำจนคล่องทำจนเก่งทำจนชำนาญงานนั้นจะเบาขึ้นงานที่เราทำยังไม่เก่งยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่จะยากจะยากและจะหนักลำบากแต่พอทำเข้าแล้วก็จะง่ายขึ้นเราทำเป็นเข้าคล่องเข้าง่ายขึ้นเบาขึ้นไม่ลำบากเมื่อก็ฌานที่ท่านใช้ศัพท์คำว่าได้ทำฌานฝึกฌานทำได้โดยไม่ลำบากโดยไม่ยากในฌานทั้งสี่ก็หมายความว่าทำฌานง่ายเร็วคล่องมันไม่ลำบากระบนอะไรทำเมื่อไหร่มันก็ง่ายก็เหมือนกันงานก็เหมือนกันทำงานนั้นงานอะไรก็แล้วแต่เราทำได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากนะเราทำได้โดยง่ายโดยไม่ลำบากมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกำลังเราก็มีเจตนารมณ์เราก็มีนะเจตนาดีปรารถนาดีก็มีการเสียสละก็มีการสร้างสรรค์เสียสละในใจเราก็มีเพราะคนที่บรรลุธรรมของพระเจ้านี่จะเป็นมนุษย์สร้างสรรค์เสียสละมีวิริยารัมภะเป็นยอดไงในคนวรรณะ9วิริยารัมภะแล้ววิริยารัมภะหรือวิริยะเนี่ยเป็นยาดำของศาสนาวิริยะกับขนขวายคล้ายกันใกล้กันตระกูลเดียวกันวิริยะเป็นคำใหญ่วิริยะเป็นคำหลักเป็นคำรวมว่าแปลว่าเพียรภาคเพียรหรือแรงกล้าวิระเนี่ยวิระหรือภิระหรือเพียรเนี่ยมันแปลว่ากล้าแปลว่ากล้าแปลว่าแรงเพราะฉะนั้นเป็นกำลังที่แรงแล้วก็ผลักดันกำลังที่แรงนี้ออกไปหรือพลังที่แรงไม่ต้องผลักดันมันก็เกิดเองมันก็เกิดพลังดันเองมีความแรงความกล้านะเพียรหรือวิริยะหรือวิระเนี่ยแปลว่ากล้าแปลว่าแรงแปลว่าความเพียรส่วนขนขวายเนี่ยเป็นการเข็นซ้อนเป็นอีกทีหนึ่งมันลึกเป็นการมันไม่เพียรหรือว่าเพียรไม่พอก็เพิ่มพลังแรงเสริม ขนขวายเนี่ยเสริมในลักษณะของความเพียร นี่แหละเสริมขึ้นอีกขนขวายขึ้นอีกภาคเพียรที่มีเสริมเป็นกำลังเสริมส่วนหนึ่งลักษณะเดียวกันแต่มันจะมีแรงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีความเพียรพอสมควรถ้าได้ขนขวายอีกมีแรงนั้นเสริมขึ้นไปอีกจะดียิ่งขึ้นปฏิบัติศีลอาตมาอธิบายศีลไปแล้วทีนี้ปฏิบัติทานที่จริงทัพมันน่าจะอธิบายทานก่อนเพราะทานมาก่อนศีลทานก็คือได้เสียสละได้เอาออกตั้งแต่ของนอกกายเป็นวัตถุให้วัตถุมันเป็นชิ้นเป็นอันมันเป็นของเป็นรูปธรรมที่ชัดถ้าเราหวงแหนเป็นโอลาริกอัตตาให้ของนี้อันนี้ของของเราของเราอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของเป็นดินเป็นหญ้าเป็นผักเป็นพืชเป็นขนมกระตบเป็นของอะไรก็แล้วแต่แต่ก็คือวัตถุที่จะให้ถ้าเรายังหวงอาการทางอัตตาเป็นตนอัตตนิยาเป็นของตนมันเป็นของของเรามันก็ไม่อยากให้เขาถึงให้เขาไปแล้วก็ยังทวงใจยังทวงอยู่เลย